most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 11 perccel jó reggelt. Mindenkinek hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó hello. Drága hallgatók, itt vagyunk. Ha mindjárt ez is elindul, akkor minden rendben van. Gyerekek, olyan hideget mértem, mint még soha. Na mennyi na, volt? Mínusz 12 volt ott Török Bálint környékén, és hát mínusz 8 a városban. Tehát nem sokat enyhült. Ez beszakadt a hőmérő. Nagyon kemény. Még egy fokot rá nagyon is vertünk, mert nálunk még mínusz 13 volt, de hát ugye Budapesten és környékén általában mi szoktuk lenni a leghidegebbek valamiért. De mi miért lent vagytok, vagy miért mélyföld vagytok? Nem is igaz, mert ott pont emelkedik felétek, nem? Valahol emelkedik, valahol nem. Blőrince belül van két nagyon magas pont. Az egyik ilyen magas pont az a Szarvascsárda, a másik pedig a Béketér, és akkor köztemek ott. A Völgyzugolyban. Pont ott vagyok, igen, Völgyzugolyban. Egyébként egészen konkrétan tényleg így van. És neked a digit hőmérőd van? A telefonról nézed, hogy van kint egy kis van. Van egy rendes hőmérő, ugye telefonon, applikáció formájában, meg van egy barométeres. Egy eredeti. Van benne fiú, meg lány, aki kijön? Nem. Hogy tágolásos módon működő, ilyen kis rugós, ilyen jó bevált, ilyen régi eredeti. Hát nem tudom, hogy hány évtizedes lehet, mert még Móni nagy mutere használta mindig. De megbízható jó. Mínusz 13-at jelzett? Mínusz 13. Az kemény, gyerekek. És havazás volt? Havazás nálunk ilyen dérszerű valami. Kis hószerű képződmények vannak, tehát... Nálunk egyszer. De nem vészes. Nálunk semmi nem volt, itt láttam, hogy itt viszont volt friss havacska, hogy jöttünk itt befelé, te buszom megállóba, hogy leszállok, akkor rögtön észlelem a csapadékot, meg azt is észleltem, hogy hál' Istennek már elvitték a fenyőfákat, amiket tegnap már kidobáltak nagyon sokan. Nektek meddig marad feltíszítve? Tavaszig? Mi nem engedjük el a karácsonyt. Nálunk karácsonyi hangulat van. Ugye 6-án kellett volna már egyébként bontani, az a hivatalos, de nem bontottuk. De mit csinálsz? Várjál, valaki fölhívott minket Viberen. Na. Várjál, Viber, halló. Halló. Halló, szia, hallunk. Jó reggelt, kívánok. Szeretném ugyanazt a reklámot adják le. Hát ez szörnyű. Csokkolom. Igen, hát nem szoktunk nagyon Vibert fölvenni, de ez most nagyon vicces. Igen. Most mi a helyzet? De mi lenne a kérése? Kivegyük azt a reklámot? Vegyük ki. Nem, hát most beszélünk. Most minket tetszik hallani? Nem. Most se beszélünk? Aha, ez valószínűleg egy ilyen helyi dolog lehet, mert mi ugye Budapesten befagyott az adó Miskolcon. Milyen rádiót hallgat, tudja a nevét? Én a Rádió Egyet hallgatnám, szeretem hallgatni, de hát nem tudom mióta már, csak ezt a reklámot adják. Aha, ezek a helyi erők lehetnek, mert mi közben meg toljuk egyébként az adást ezerrel, tehát hogy mi itt vagyunk. Hát tessék itt maradni velünk, vagy maradj itt velünk így Viberen. Én maradok, de akkor legyenek már valami normálisat, mert... Aha, jó. Jó. Mi szóval van a reklámban? Mi megy a reklámba tényleg? Mi megy a reklámba folyamatosan? Oda tettem a rádióhoz a telefont, jó? Várj, egy reklám megy körbe. Nem, ez az övé. Nem. Hát én is befordulnék. Mondjuk nem, én megvenném ezt a reklámot. Gyerekek, az van, már többen írják, hogy Miskolcon megakadt az adás. Aha. Tehát, hogy egy reklám beakadt. Oh. De a Miskolci stúdióban nincsen ilyenkor technikus? De hát minek lenne, az van, hogy itt mi... Jó, József mi? Igen, hallottuk, jó volt, igen. Hát ez valóban nem túl szórakoztató. Jó, szólunk. Intézzük. A legjobb emberünket oda küldjük. Köszönjük szépen. Csokkola. Köszönjük. Hát igen. És ő fura reklám. Hát most ráadásul, hogyha így szól, mit reklámoznak egy régi hegedű? Figyelj, ez nagyon tetszik nekem, hogy így Viberen nem a pultra csörög be, hanem a laptopon becsörög, és atmoszférába kihangosítjuk. Hát ez jó, nagyon reklám, az mindenki ott fog hívni. Én nekem már voltak tegnap is nem fogadott hívásaim Viberen, de nem tudtam, hogy ezt így be tudom tenni, és most tettem egy próbát. Na, ugye? Na, jó, Ricsike! Szia, szia, Ricsi, mindjárt! Na, várj, egy Ricsit még meghallgatjuk. Okay. Ricsi letette, ugye Ricsit már nem tudjuk meghallgatni. Na jó, oké, szóval szólunk a Miskolciaknak, hogy valamit csináljanak. Ez miért ennyire ilyen teres ez a hangzás? Nektek is nagyon jó. Igen? Olyan hangod van, hogy hasi. Jobban, mint a mínusz 12. Jobban megy, mint a mínusz 12? Én nekem jó. Neked? Nagyon teresnek hallom az egészet. Miskolcom van. Miskolcom nagy a gond. Gyöngyösen is Miskolcot nagy a gond. Na minden, Nyakó Józsefnél reméljük, hogy megoldódik neki is. Szegény, most ezt nem hallja, mert most azt a reklámot hallja. Hát meg... Ott valami beakadt. Az összes miskolci hallgatónk. Ráadásul elvesztettük mi... Na, szia Tomi! Tomi! Megy az aljaskodás, mert mindenki csak becsörög egy pillanatra, és el leteszi. Nem jó, gyerekek, mert aztán tiltásra teszem a Vibert, és akkor viszont nem tudtok csörögni. Tehát szivatni nem ér. Na, mi volt tegnap? Minden oké volt? Nyakó Józsefné előtt. Nyakó Józsefné előtt a hónál és a hidegnél. Na, igen. Ecceti hó van nálunk, a fenyőfa, várj, ezt még gyorsan elmondom, valaki ma reggelre, pedig én nem keltem későn, ugye mert 4:30-kor elindultam, az összes soron álló autó havas szélvédőjére írt egy üzenetet. Olyan jó fej volt, de csak ennyi, jó reggelt, szia, jó. Szép napot, nem ilyet, és arra gondoltam, hogy akkor legyen népi kezdeményezés, és a Viberen meg tudtok képet küldeni, érted, hogy te mit írsz a szomszédod szélvédőjére. Semmit ne írják, hogy csinálom, mert eltöröm a kezedet. Igen. Jó. Na, ugye? Látod már is, hogy rosszul ki, vagyok az ilyen... Az de ilyen... miért? Rosszul vagyok az ilyen jó fejeskedéstől. De olyan aranyos de volt. Koszos olyan... az autó, mozd le. De nem azt kell írni, hanem szép napot. Mit tudom én? Álljon keményen. Igen, ha ki akarod küszöbölni azt, hogy valamilyen csúnya üzenetet vakarjanak fel a hóba, a szélvédőre, akkor csináld meg te. Hogy már írjál persze, valamit. Már előre hallod, láttam, hogy persze mennyi annyira bunkó, hogy mögök vagyok, ha láttam, mit rajzoltok egyébként az autónak a szélvédője. Rajzol föl te egy szép nagyot. De rajzoljál valamit, és akkor majd nézd meg, hogy mit vált ki a... Mit, kell, baj, nem mit vált ki a tulajból. Nálam is benne lakasz. Majd megnézem, mit váltott ki a tulajból. Móniból. Igen. Claudia, nem tudjunk fölvenni, de köszi, hogy hívsz minket. Nem tudunk semmit ilyen fölvenni. Na, a fenyőfáról visszatérve, meddig maradnálak a feldíszítve? Én pont tegnap vettem észre, hogy most már megrogyott egy picit, úgyhogy szerintem lassan vége van. Én láttam olyan fenyőfát tegnap, amiről az összes tűlevél már leesett. Tehát ugye nem tudom, milyen fa lehetett, mert egyszerűen olyan képtelenül nézett ki az egész, mint egy ilyen halcsontváz. De dísz rajta van? Nem, semmi nem volt rajta. Tehát, hogy tényleg úgy nézett ki, mint hogyha május lenne, és addig fel lett volna díszítve. Ott volt egy csomó ilyen tényleg örökzöldnek mondható, vagy zöld milliónyi tűlevéllel kidobálva, de ez az egy, ott szerencsétlen, ez semmi nem volt rajta, semmi az égvilágon. Le volt rettenetesen pusztítva. Melyik hullik a legjobban? A hagyományos, nem? Az, igen. A műhöz csukában. Máhogy a normandiai partra szállás, vagy a mi van még? Nem, az ezüstvenyő, meg az ilyenek. Hát előbb-utóbb mindig a Lutz hullik a legszebb. Vagy a legjobban. Hát most már itt az ideje, most már azért már közepe van. Olyan jó hangulatalan reggelenként, amikor így felkelek, és akkor látom, hogy ott van bent a sarokban, és szépen fel van díszítve. De mű? Dehogy mű. Most nem voltunk. Nem volt kedvem leszedni a padlásról. Nem volt kedve cékrálni, mi? Nem, a kölcsön, nem, hát azt kivágtatok egyet a kertből. Mindig, amikor a sütőbe beteszem az ételt. Akkor mindig föl kell állnod? Mindig föl kell állnod mindig a székre? Ott van a szék. Hát akkor ott lekapod a fegyőfát, gyorsan elrakod. Műdiszekkel minden meg együtt. Meg vette ezeket, egyébként az egész családon mindenkinek ezt vett, és mindenki annyira örült neki, hogy nem is tudom, hogy nem nagy színész generáció miénk, meg színész nemzet, meg színész család, tehát nem tudták volna így eljátszani. Mindenki annyira örült ezeknek a lámpáknak, amik vagy egyszerre ugyanazt a szint, vagy pedig külön-külön a szint ilyen, hogy hívják tetszőlegesen. Tudjátok, így világít az asztalon. Kell bele egy cirka olyan 12 darab elem. Ki a színét? Igen, és akkor van hozzá kis távirányítás, vagy ilyesmi. Halad? 12 darab elem, azért az vicces. Na mindegy, nem, inkább szomorú. De ettől függetlenül annyira örült mindenki a családban, és esténként én mindig lefekvés előtt szépen ezt így odamegyek az asztalhoz, és még lekapcsolom. Lekapcsolom, és annyira jó hangulatot áraszt magában, mint például itt a képen jön nálunk ez a kandalló. Kicsit olyan duratévés időket idézve, csak ez nem halakoznak. Ez egyik szolgáltató csinálja, van tavasz, nyár, ősz, tél. Igen. Ez a, hogy hívek, ez a téli, jön a tavaszi, az patakcsobogás lesz, egy ilyen erdőrészlet van, a nyári az tengerpart, az őszi az meg a szeme erdő. Igen. Virtuális melegedő. Igen, és ez jó egyébként. Bekapcsolod, jó néz ki. Jó ötlet, igen. Tegnap, hogy megszívtam, elvittem a kampónába a gyereket, mert kinézett valamit magának a tropikáriumba. Egy cápát, vigyétek. Kinézett egy cápát, mutassa, és akkor kiemeljük egy hálóval. Ettünk valamit előtte, és rohadt szomjas voltam, és mondom, Semmi baj. Apa megoldja. Apa megoldja, italautomata. Irány a WC. Italautomata. 400 forintot bedobsz, és hát szerintem ember nem birkozott még ennyit italautomatával, mint én. Azt látták az emberek, hogy magamra húzva az egész automatát, döntöm lefelé, ütöm, vágom, rugdalom, hogy most bedobsz 400 forintot, és úgy csinálják meg, hogy nem adja ki az italt. Nyilván nem direkt csinálják meg. Elindul a kitolás, és beszorult az üveg is a kitolás közé, a narancslé, amikor már bontod, már ott érzed a szádban, már nagyon megvagy. És akik álltak és jöttek, azok azt látták, hogy Sebes Tamás birkózik egy italautomatával. Mellette sír a gyerek. A gyerek meg áll, és mondja, hogy szinte ezt ne csináljam. Miért anyáddal nem fordult még elő? És az a durva, hogy valamiért nagyon nehezen hagyod ott azt a 400 forintot. Tehát úgy érzed, hogy megloptak, hogy átvágtak, hogy kicsit kiraboltak, hogy meghazudtoltak, és nem akartam ott hagyni azt a 400 forintot. Amit mondta, hogy ott van a szádban már az íze, igen. Mert ez a, nem a 400, mert nyilván átmész. De jöjjön valahogy. Ki 400-ért. És mehetsz a fali. De jöjjön ki 400 forintért. Figyelj, ember ennyit nem rugdalt itt a automatát, mint én. Ütöttem, vágtam, rúgtam, és nem tudtam kiszedni. Amikor ráütöttem kicsit az üvegre, akkor egy picit valahogy kijebb jött, meg elkezdett lefele jönni, és beszorult, és nem tudtam kiszedni. Apa, most vállal, menj neki! Mind oldalra billentettem, előre húztam, olyan magamra rántottam, csak nem lehetett nagyon ezek megemelni. Ezek már a régi utasellátós automata, hogy oldalba rúgsz, és akkor már jön is ki belőle. Ezek meg túl masszívak ahhoz. De mondom, ha ez tudatos, ez nagyon nagy ötlet. Hát most csak szedjenek le 10 embert naponta. 4000. Érted? 4000 forint, nulla kiadással, úgy, hogy az üdítő nem jön ki, és ott van. Ott hagytam. Nem tudtam kiszedni. És mondom, rányomok még egyet, akkor a következő kitolja. De mondom, 800-at belerakok, és az se jön ki, az már az igazi lúzerség. Olyan szomjasan mentem el, és annyira idegesített, és mondom, szólok én gondnoknak, de az már ilyen bács is lett volna. Elmenni gondnoknak szólni. Telefonszám nem volt rajta? Nem írtad, de hát ott nincs nagyon rajta. Nem volt jelens, hogy 12%-os sió gyümölcslevek voltak benne. 87-ről. Ráadásul ilyen frissen facsart. Azt állítja magáról, hogy ilyen frissen facsart. Úgyhogy, ja, tudom melyik, tudom. Igen. Én egyszer nem mertem még kiló. A magig lóvét bedobni. Most már nagyon komolyan mondom. Nyomja ki előtted a narancsot? Igen. Van az, ami nyomja ki. Ez műanyag, ez már erőre le van palackozva. De olyan mutatós, gusztusos, tudom melyikről beszélsz. Én már sokszor majdnem elcsábultam, de nem. Aztán végül mégsem. Ott van az üdítő. Úgyhogy ha valaki az ingyen iszza, azt gondolja rám, mert az az enyém. Köszi, Bali. Az küldje be nekem. Én vásároltam. Nem volt szép dolog, hogy rúgtam az automatát, szerintem a gyerek nem tudta, mit gondoljon. De mondom, most Benny. Miért nem engem pofoz, mint máskor? Huligán, segítség! Benny csönd, apát harcban van. Ez nem hagyjuk ott. Azt gondolom, hogy pajszerral is rámegyek, de nem tudtam, úgyhogy ott kellett hagynom. Ilyenkor mindig kellene... Mit csinálsz ilyenkor? Hát szólok a gyereknek, hogy toljon egy élő streamet. Fogjad a telefont a Facebookra, nem apa harca. Apa harca az automatával. Kicsi volt túl jó napom tegnap, mert nyomott voltam, meg fáradt voltam, és amikor tényleg azt érzed, hogy az italautomata is kicseszik veled, akkor rájössz, hogy semmi értelme a napodnak. Semmi értelme. És a pofádba röhög. Hát és akkor még képzeld el még azt hozzá, hogy mondjuk BKV-val jársz, és akkor az automatában nem tudsz egyet venni, vagy bérletet, mert befagyott, hallod? Mert befagyott. És azt ugye nagyon gyorsan megoldották a szakemberek, de aztán ugye többekben felmerült a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha esetleg még fagyni fog. Mert hogy előfordul. És mi ráhúztak valami melegítő bugyit? Nem, állítólag valami a nyomda része, vagy a nyomtatás része fagy be ilyenkor, festék meg ilyenek, és akkor oda megy a szakember, fél óra alatt csinál meg egyet. Azért van egy pár a városban. Hát van néhány. Van és néhány. Hogy én akkor felszállok a villamos, és azt mondom, hogy kedves Kalausz bácsi, lefagyott az automata. Na, ez a bajom vele, érted? Hogy a mínusz 12-ben is ezt nekem bizonyítani kell, hogy fagyott volt hát az és automata? Kell, és kell. Tegnap például olyan 3-5 magasságában engem már ellenőriztek. Hát meg mindenki mást is. De akkor nem lehet azt mondani, hogy jó, ma menjenek? Nem, mi? Nem tudom. De minden esetre kellemetlen tud azért lenni. Hát nem voltak rá felkészülve. Mediterráneumba ki. Hát befagynak a gépek. Lehet az italautomata is befagyott egyébként, nem tudom. Bent. Csak a tropi mellett. A legrosszabb ilyen jegykiadó automata, a parkolójegy automata, van egy bizonyos típus, aminek úgy van megcsinálva a jegykivevő része, nem tudom, hogy találkoztál-e vele, bedobálod a pénzt, kiválasztod, meddig kinyomtatja, és így visszafelé van megcsinálva az alja, és alá kéne nyúlnod a plexinek ahhoz, hogy ki tud venni. Megvan? Meg, ki abszolút. Tud venni egyet, hogy az ki a jó Isten tervezte, hogy csak egyszer álljon ott 5 percet. Csak nem egy lajhár tudja kiszedni, mert annak van a ki a karma. Visszafelé kéne, hogy görbüljön az ujjad ahhoz, hogy ki tud venni. Hát azt se értem, komolyan. Nincs egy ember, aki ezt kipróbálja, mielőtt kitennék az utcára. Azt mondják, hogy gyerekek, na, működik. Oké, ki lehet venni egyet, ki mehet ki az utcára. Hát most nem. Nem a praktikum oltárán áldoztak? Nem, igen, ezek elég értelmetlenek. Valószínűleg azért ne tudjál visszafele lopni belőle. Tehát, hogy minél legyen, nehezebb legyen, mert akkor alulról kipiszkálnak. De ott csak a jegy jön, ott nem jön ki pénz, ja. Jegyet lopsz. Nem, az automatánál is van így, hogy olyan nehezen tudod kivérni az üdítőt, valószínűleg azért alulról ne tudjál behatolni. Aha. A magyar élelmes. Okosan fölnyúlna az áruért. Ahol tud, bemegy. Igen, még nem találtunk ki semmit, de ne lopjanak belőle. Igen, igen, még nem tudjuk, mi lesz. Na, gyorsan egy-két SMS azt mondja, nekem reggel volt az egyik croissant ragadt be a gépbe, oda sétáltam a biztiőrhöz, és szépen megkérdeztem, hogy ő akarja megrángatni a képet, vagy a gépet, hogy megengedi nekem. Két csoki és egy üdítő esett le, mikor fennakadt egy üdítő. Gondolkoztam tényleg, mivel leesik több minden. De akkor szelvihetem. Ha persze, az a tiéd. Ha rángatod. Igen. Senki nem vásárol ezekből az automatákból, mert 10-ből 9 fennakad. Nem is értem, hogy, hogy megéri ez nekik. Hát akkor nekik valószínűleg megéri, ha bennmarad az áru. Viszont a pénz az igen. Nem? Tehát az biztos, hogy megéri, igen. Montreában hallgatlak és élek. Az appal nagyon jó. Nálatok hideg van, itt most -7. Jó, hogy Montreában szólunk. Miskolcon meg nem. Hát? Igen. Nyakó József, én nem tudom, mit csinál. Most szerintem már szétverte a telefonját. Reméljük újra felhív majd bennünket. Mindjárt sírom magam, végre élőben hallgatlak titeket a rádióból, Győző érte nekünk Sopronból, vonaton ülök és Pestre tartok. Épp Győrben várom az indulást. Ott van wifi? Azért? Van. Igen, hát Sopronban még nem szólunk. Nem, viszont igen. Az viszont, annak örülök egyébként, hogy a wifi-n lehet hallani minket, mert az ilyen korlátozott elérhetőségű. Úgyhogy olyan sok mindent nem lehet rajta csinálni. Hát ott van a titi rossz? Hát nem rossz, csak korlátos. Korlátozva van, igen. Nem rossz, csak korlátozva van, úgyhogy nem tudod használni semmire. De a MÁV startra föl tudsz menni, mikor van a csatlakozás. Igen, minden másról legyen. Vagy az Elvirára föl lenne. Egy indexet, egy origót, vagy egy hitkeresőt már nem tudsz megnézni. Tehát az már túl nagy. Az már túl nagy adat, igen. Na, azt mondja, hogy Váci mellett egy parkolóautomata 500 forint egy óra, de csak 1000 forintból ad vissza. Persze, csak kicsivel van kírva és magyarul. Ja, hogy 500-as nem elég? Tehát 2 órára kell minimum vegyél jegyet akkor. Minimum 2 órára kell jegyet venni, igen. Óriási baleset a Robert Károly körúton, most kaptuk, Honvéd kórház előtt, áll a villamos mindkét irányban, mentők, 4 tűzoltó, ráadásul mindkét irányban áll a forgalom. Ezt KGT küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó. Ó, Istenem, igen, nem jár az egyes villamos, valami történt a Honvéd kórháznál, ezt Bence is elküldte, hát ez, hatalmas baleset van, akkor ott valószínű villamos találkozott autóval, és akkor ott menteni vágni kell. Hát valakinek nem indult túl jól a reggele. Jól van, hogy állunk a játékunkkal? Jól. 1-0. 1-0-ra? 1-0, az biztos, de kinek? Hallgató nyert. Hallgató volt. Hát, na, majd akkor már helyrehozzuk. Igen, közben ide egy hallgató, Győrben van Freki, persze én arra gondoltam, hogy vonaton ül, és akkor ott már lehet, hogy inkább internet használ bennünket. Igen, hát ott a 103.1-en ott vagyunk. Uh-huh. A győri Frekinken szólunk természetesen. Uh-huh. Jól van, na, jelentkezzetek játékra, jó, ha játszanátok velünk, most elmarad az ismétlés, mert elbeszéltük az időt, de ez nem baj egyébként, úgyhogy lehet jelentkezni játékra egészen nyugodtan, mi pedig jövünk nem sokára a hírek után. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na, itt vagyunk már is, 3:47 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk, nagyon hideg van, úgyhogy mindenki öltözön föl jól. Tényleg hűvös van. Ez nem játék. Ha gyerekek ezt, ne szorakozzatok. Ez gyerekek lenne, beockodjatok gyerekek ezt. Ez nem vicces, kicsit se, viszont jön a meleg, két végére azt mondják. Aha, mennyi ilyen hát nulla? Hát a hideghez vagy? Nem, a hideghez ez a nagyon hideghez képes jön a melegem. Így van, melegszik a hideg. Igen, igen, tehát a mínusz 16-ból mínusz 5 lesz, vagy mondjuk nulla. De nem plusz 10, tehát még nem a tavasz időjárás jön. De nem sokára az is meg lesz. Na, úgy néz ki, hogy megoldódott Miskolcon a dolog? Így van. Hát figyelj, rendet vágtál a sorok között. És köszönjük szépen Nyakonénak, hogy jelezte nekünk mindjárt a problémát. Mindjárt fejlődjük Nyakonét, várja. Megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Rakjuk így. Hörög? Várjál? Hörög? Nem, Nyakoné nem hörög. Hörög? Igen, csak az van, hogy... Oh. Milyen szépen tisztán szól. Így egy viber hívást kezdeményezel. Féljük Nyakonét. Eszem megáll, hol tart a technika. Na most már tessék felvenni. Na most miért nem veszi föl nyakóni? Hallgatja a rádiót. De ott még csak most kezdjük el hívni a holány. De hát már Miskolcon van freaking. Mindig van benne egy pici csúszás a Viberbe. Lehet, nem bírtatom, és kivetette magát az ablakon. Csak nem. Mondta, hogy ezt ő nem hallgatja meg többször ezt a reklámot. Lehet, hogy jött a postás. Hozta nyugdíjat nyakónénak. Hello? Nyakóné, csókolom, Józsefné. Jó reggelt, kívánok. Na, megoldódott? Nagyon szépen köszönöm, hogy segítettek, hogy intézkedtek. Hát, nagyon szeretem a műsorokat, és nem vehetem szét se a telefonomat, se a rádió. Ennek örülünk. Szeretem hallgatni nagyon a műsorokat. Nagyon, nagyon kedves tetszik lenni. Nagyon köszönöm, hogy szólnak. A hallgató kérése számukra parancs. A hallgató kérése számukra parancs. Tessék mindig szólni, ha zavar van az erőben, vagy nem szólunk, minden megoldjuk. Nem jó, az Erzsébet utalvány. Csokkolom, kezi csokkolom. Csokkolom. Kezi csokkolom. Na, gyerekek, ennyi. Barátkozós, de szeret bennünk. Tök menő, hogy bárkire oda lehet csörögni. Nem akart feltartani minket, hát a műsort szereti hallgatni, nem azt, hogy csevegni. Hogy ő beszél. Persze, valakinek még valamit. Gyerekek, szóljatok, mit tudunk még ma reggel elintézni, jó? Amit lehet elintézünk. Írjátok meg Viberen, SMS-ben. Felhívjuk a páratokat, főnökötöket, feleségeteket. Szívesen elintézünk. M5-ös baleset gyál után Budapest irányába. Ezt Mocskos úr küldte nekünk. Ezt nem tudom. Ezt sajnos nem tudjuk elintézni. Azt mondja, Nyakó Józsefné kimenő hívás. Ja, igen, mert fölhívtuk. Igen. Kihívtam, miért hívta? Ja, mi voltunk? Miért hívta? Mit akart, igen. Na, George írta, hogyha nem csúsztam le, akkor játszanék egyet. Szerintem már lehet, hogy George picit lecsúsztál, mert hogy valószínűleg megvan a játékosunk. Egy nurra mennek a hallgatóink, ugye? Uh-huh, az a helyzet uh-huh. Jelen pillanatban, hogy egy nurra elmentek. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Ja? Ja! Ah! Das ist... Ja! Ja. Das ist gute Position. Arra gondoltál. Ja. Nem tudom, hol van. Aha. Eltűnt? Eltűnt. Miért tűnt el? Anna! Nincs meg az átadás, átvétel? Próbáld meg az új gombok közül az egyiket, nyomd meg. Apám, hát nem tudsz olyat kérdezni, mint nem tudnék kezelni ezen a pillanatban. Ezt gyakorolt egész karácsonykor. Olyan vagyok, mint egy Boeing pilóta. Hallott? Egy Boeing pilóta. Már csak valaki hozza egy olyan széket, amiben nem szakad le a hátam, és akkor meg a végén jól fogom érezni magam. Úgy lehet, mint egy Jean-Michel Jarre ülne velem szemben. Annyi gomb, billentyű, minden van. Konkrétan egy holdkompot lerakok a holdra. Halló, jó reggel! Jó reggelt! Jó reggelt! Szia, Dani! Dani, honnan hívtál minket, Dani? Pessent Lőrincről. Na, megint egy csókos. A világ közepe Pessent Lőrinc, igen. Minket. Igen. Mit csinálsz arra felé, Dani? Itt lakom, és éppen itthon fekszek betegen. Oh. Na, tényleg mi a baj? Hát lázas vagyok, köhögök, úgyhogy valami jó kis influenzával, vagy nem is tudom. Na hát ez a klasszik influenza. Bizonyám. Igen. Tényleg roham van már, vagy vírus, már járvány, már elindult? Vagy most még csak ijeszgetnek bennünket? Jön már. Jön már. Jól van. Figyelj, Dani, és mit csináljunk, hogy jobban legyél? Segítsetek megírni a játékot. Az jó, aha. Az egy jó ötlet. Hát ezt nem tudjuk megírni. De egy lónyerítés is segít. Segítene egy lónyerítés? Tényleg? Bizonyám. Hát az effekt. Hát ne viccel. Most már minden jóra fordul. Itt minden van. Abszolút. Így már sokkal jobb. Sajnos itthon nincs ilyen. Kivel játszanál, Dani? Jánossal, hát csak földi. Egy lőrinci, ne csaljon meg egy lőrinci, gyerekek, nem? Hát de otthon marad a pont. A lőrincinek farkasa. Itthon tartjuk, itt még az X is jó. Abszolút, jók vagytok az X-re. Jó, jó játékos vagy egyébként, Dani? Még soha az életben nem játszottam. Soha senkivel nem játszottál még? Hát még valamikor kiskoromban, de hát azóta nem nagyon. Az mert hát, ha velem lesz a kezdők szerencséje. Az a jó, hogyha így veszítesz, akkor mondhatom egy kis, ja jó, de hát beteg voltam. Igen, te minden reggel játszol. Beteg is vagyok, úgyhogy. Mi valóban trenírozva vagyunk. Na figyelj, nézzük meg, mire mentek egymással, jó? Jó van. Na, akkor 3-2, egyes tessék. Dani, tényleg először játszol? Tényleg. Igazad? Még valamikor kiskoromban játszhattam. Az mikor volt? 8 éves koromban, még kicsi voltam. Mennyi idős vagy? 24. Azt a mindenségét. Melyik, melyik általános iskolába jártál? Jó, tudom, hogy igazából mivel? Kassába? Bizony. Negyedik. Mert az a Laci bácsit. Negyediki. Melyik Laci bácsit? Kimondhatatlan nő Laci bácsit. Tornatanár volt? Bizonyám. Tornatanár? Tornász? Mindenkit ő tanított a környéken. Aha. Tornász voltál te is? Ott volt egy ilyen tornaszak. Hát én énekszakra jártam, viszont soha az életben nem tudtam énekelni és ezen élni. Volt énekszak is? Volt bizony. Toljál már valamit. Furuljázni. Kezdjünk bele egyszerre, háromra, jó? Az acsit elérjék alatt. De furuján játszottam, nem? Furuján? Igen, kevés gitar voltam. Igen, most már ez is kijött meg egyekkorában. Ott van, ott van. Én már nem is figyeltem, mert akkor ha furujázással elmentem, úgyhogy kezdett érdekesé válni, igen. Hozod a kötelezőt, Jani, 2-0. Ennyi. Ennyi. Ennyi. Pont rá akartam kérdezni, hogy ki igényelt a furujázás Laci bácsi. Mi a neve a Laci bácsinak? Nem, mindegy. Furujás Laci bácsi, így hívják. Én furujás Laci bácsi. Nem találnak a béketén a spárban, aztán nem. Ő a furujás Laci bácsi. Igen. Egy jobb jegyért mindig furujázhattál. Videó voltam mindeneket. Na, hát figyelj ide. A helyzet így az, alakult. Hogy igen, így alakult, hogy kikaptál. Jó, én minden nap játszom, te pedig beteg voltál. Bizonyám. Ennyi. Ennyi, igazából ennyi. A pont lőrincem maradt, ez a lényeg. Na, itt van, megvan. Otthon én már maradt. Ennek is örülök, hogy bekerültem. Jól van. Nanikám, köszi a játékot, vigyázz magad, a gyógyuljál, jó? Jelöl. Köszönöm a lehetőséget. Ciao, köszi. Szia. Szia. Hello. Hello, hello, hello, hello. Na, meg vagyunk, jó. Szép volt, Jani, így van. Na. Tehát akkor egy-egy az állás. Uh-huh. Egy-egy. Egy-egyre megyünk. Uh-huh. Egy-egyre elment. Igen, egy-egy utalagatunkkal. Most behúztunk. Behúztunk egy pontot. Kellett egyébként, mert a 2-0 már nehezebben visszafordítható. Egy kis havat Pestre. 70-es SMS számot nektek. Ne kérjetek havat. Havat ne kérjetek, de nem van. Nem fogunk vele mit kezdeni. Nem tudom, láttátok-e azt a videót, amit egy állampolgár készített Ausztriából hazafelé. Nincs meg? Jött át a határon, valahol, Osztrákia és Magyarország között, mindenütt tök hó, amíg Ausztriában autózott, addig gyakorlatilag tükörsima, gyönyörűen letisztított út, magyarországi határ, onnantól kezdve, hello, az egész, tiszta jég. Jó, azt, ami le volt takarítva Ausztriában, azt is mi csináltuk. Ja, csak ide már nem jutott ez egy Benyami a gépbe. Ilyet, olyan magas szinten űzik az úttakarítás, hogy ezt nem hiszed el. Igen. Pont a legnagyobb hóesésben voltam kint, és nem tud úgy leesni 5 centi, hogy ne legyen eltakarítva. Mi az oka? Van gép, van ember, van pénz? Szerintem van gép, van ember, ennyi? Van kultúrája. Egyszerűen itt mindenkit váratlanul ér a hóesés. Tehát itt az van, hogy itt inkább nyáron várják. És a téli hóesés az ledöbbenti őket. És mire felocsúdnak, már annyi van, hogy már nem állnak neki, mert azt mondják, hogy ezt már úgyse tudjuk eltakarítani. Vagy hagy örüljenek a gyerekek. Igen. Igen. Ha váratlanul jött hóesés, megzavarta az FKF ZRT-t, vagy nem tudom, most éppen kitakarít, meg mit takarít. És ez váratlanul, annyira ledöbbennek és sokkolódnak, hogy mire fölébrednek a sokból, már nagyon nagy a hó. Hó, itt. Hol? Na. Ne aludj vissza, biztos nem. És Ausztriában viszont irdatlan mennyiség esik le, és az autópályákon is. Tehát egyik megy az első sáv, a belső sávba, egy kicsit hátrébb a külsőbe, mögötte igaz, hogy 2 kilométeres sor, de tudod, hogy tiszta úton mész, és haladsz, és le van takarítva, és a legkisebb falvak se tudnak soha eltűnni a hófogságába. Szóval minden falura jut 8 darab hókotró. És írdatlan nagy, írdatlan komoly. Rengeteg leültetett autó van, és azok letolják róla a havat. Nincs is ott egyetlen hókotró se. Csak mindegyiknek nagyon jól van. Ja, és pécizetben mösök mi? Igazából mindegyik út lejt egy kicsit jobbra. Ja, igen. Ja, és lecsúszik róla a hó. Aha. Tehát ezt így találták ki az osztrákok. Nem, precízek, pontosak, várják a havat, számítanak a hóra, bármi meglepő, tudják, hogyha jön a tél az együtt jár a hóeséssel, nem lepi meg őket, és a reakcióidő is viszonylag gyors. Tehát nem az van, hogy 8-10 óra után meglátsz egy hókotrót, mert Sanyi esett a hó. Sanyi addigra megriadt, Sanyi megriadt és elment havat takarítani, hanem az első pillanatnyi hóesésnél már elkezdik az utakat takarítani. Hát itt leesik 2 centi, és megbénul az ország. Megbénul az ország. De aztán mindig összeszedik magukat. Itt a május járműre. Sózás neki. Igen. Nyáron megy a gyakorlatozás, csak azt télre elfelejtik. Lehet, hogy kéne csinálni egy őszi gyakorlatozást is, nem? És akkor nem felejtik el télre. Túl nagy a gyakorlat és a valóság között a szünet. Nyári gyakorlat. Aha. Eddig 6 hónap, esik a hó. Vagy hogy is volt. Mi ez? Ez a hó? Egyes balra föl. Döbbenet. És tényleg a kontraszt nagyon nagy. hogy ahogy átmész innen, meg ahogy átjössz ide, szóval ahogy elképesztő. És nem azért, mert ott minden kolbászból van, de valahogy ezt nagyon tudják. És nekünk ezt nem sikerül megugrani. Hát lehet, hogy ez a tényleg egy téli gyakorlat, hogy ha befejezik a téli gyakorlatot, már gyakorolni kell tavaszra is. Tavaszi gyakorlat befejeződik, jön a nyár, tudod. Egyik gyakorlat a másik segébe. Megint ez a szemét négy évszak, mi? De nem lehet, hogy egyébként az van, hogy egyszer megcsúszott a gyakorlat? És most készülnek nyára nyáron tér, és soha nem érik utol magukat? Tehát egy ilyen csúszott gyakorlatozásban vannak. Most már nyára mennek. Valamelyiket ki kéne hagyni. Valamelyiket egyszer ki kéne hagyni, és újra tudnának avat takarítani, de most élen nyára gyakorolnak. Nyáron nem kell semmit csinálni. Mit kell csinálni nyáron? Mi a nyári gyakorlat? Uh-huh. Felkészülés a tér. Ja, igen, ezt a szórohomokot innen oda lapátoljátok át ketten. Körülbelül ezt onnan ide. Hát nem tudom, de tényleg én évek óta nem tudom ezt megfejteni, igen. Itt novemberben Ausztriában már novemberben kihelyezték a kis hótolóautókat, és amikor elkezd esni, már indulnak is hajnali 2-3-kor. Jó, túl szigorúak vagyunk. Hát nálunk éjszaka alszanak. Hát most, de hát mondjuk pihenni kell, 8 óra munka. 6-kor indul a munkaidő, majd elindul pihenni. Akkor. Embertelen, hogy mi megy abban a rabszolgatársadalom. Ez még aludni sincs ideje az ember. Szegények. Szemetek, hát komolyan miért nem hagyják azokat az embereket aludni. Na jól van, elmegyünk újra egy picit hírezni. Jó, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. Mondom gyorsan, hogy Honvéd kórháznál nagy baleset van, autó és villamos ütközött. Több sérült is van, torlódásra kell számítani. Gyerekek, leszakad a derekam. Komolyan, ha nem jön most egy szék, ezen a héten felmondok. Ja. Tehát eddig írt, türelmes voltam, toleráltam, vártam, kértem, könyörögtem. Most annyira fáj a hátam ezzel a székkel, hogy most már tényleg megőrülök. Óriási baleset, úgyhogy vigyázzatok, jó? Áll a villamos mindkét irányban, mentők tűzoltok a helyszínen, Honvéd kórháznál, Robert Károly körút, óriási dugó. Nem is jár az egyes villamos, tehát ne sokat álljatok a megállóban. Ha valaki tud ennél pontosabbat, hogy hol nem jár, meddig nem jár, mikortól jár újra, küldjetek el nekünk, jó? Azt mondja, hogy nálunk is fel van a készülve a tére, csak a hóra nem. Aha. Ez egyébként jó doma. Igen. Köszönjük. Köszönjük szépen. Igen. Felkészültél tére? Hát én már megvettem az ajándékokat. Nem, mert ezt mondhattam, hanem. Na jó. Oké, megyünk egy picit hírezni. Jó, várjuk a közlekedési híreket, mi pedig jövünk vissza. Nem sokára, 5 perc van pontosan, 7 óra. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 2 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatódik a Reggeli Show. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Hello mindenkinek. Hello, Angel Mama. Angel Mama. Nekem ez volt az első ebben az évben. Egy jó Angel Mama? Nem az utolsó, abban biztos vagyok, de hogy hát függetlenül most hallottam először. Ebben az évben. Én se kaptam még el Angel Mamát. Pedig, de jól esett. Pedig, hogy a háttértáncos lennél elég nagy lehetőséged lenne. Most megint valamelyik? Hát ő figyel állandóan rajta passzeren. Ő így tartja magát fiatalon. Hogy néz ki most Jennifer Lopez? Jól. Tényleg jól néz ki? Igen? Jól. Gini? Jó, valamit rossz, tudnak ott szerintem Amerikában. Valamit működik, igen. A sztárok, hogy nem öregszenek, cicis, más úgy áll, csak, hogy jól nézzen megvan. Ki. Ez a kedvenc szövegem egyébként. A más dolga sincs, mint igen. A jól nézzen ki. Jaj, de utálom ezt a dumát. Más dolga sincs, hát te meg tud bolondulni. Más dolga sincs, csak jó nézzen ki. Nem kell a gyereket bevásárolni, meg a gyereket iskolába vinni, érted? Jó a plasztikai sebésze, igen. Aha. Na, araszolás az M5 bevezetőn Budapest felé. Van valami híretek, hogy mi lehet az oka? Gabó kérdezi. Egyelőre nem látom, hogy mi az oka, de ha elkülditek, akkor gyorsan tudom majd mondani. Baleset az M0-ás Váci részén, a Honti lehajtónál alakul a dugó. Krisztián küldte nekünk. Srácok, még mindig bár székeken ültök, az egy kínzó eszköz. Nem bírtam nézni az élőadást, sem még látni, szörnyű volt. Azonnali cserét. Nagyon szeretlek titeket, főleg Janit. Csiperke küldte nekünk. Ácsorgunk. Feri ül le egyedül, mert neki van egy ilyen speckó széke, egy ilyen egyensúlyozós. Mondjuk szerintem nem rendetetésszerűen használja, mert marhára nem egyensúlyozó rajta, csak így olyan, mint hogy... Néha. De én ilyen megmozgatom. Ugye egy gömb az alja, de tulajdonképpen ez beáll bárhol. Uh-huh. De akkor tartom magam. Mint egy félbehagyott kerékbe törés, illetve karóba húzás, úgy néz ki a Feri egyébként. így. Tehát itt semmi extra nincsen benne. Mi meg nem hülünk le ezekre a bárszékekre, mert tényleg az van, hogy így... Nem ülünk le és nem hülünk le. Így van, így van. Nagyon, de nagyon. Nem székkel most már nekünk, hanem biorezonancia a gerincünk. Igen, én most már fölálltam, mert nem írom. Ha már mindent elintézel, Balázs intézhetél nekem egy friss ingyenes tini puncit. Vénkecske is megnyalja a sót jeligére. Ne feled, a szőrös, aha, illetve a túlsúlyos punci nem jó punci. Rendben van, oké. Ne válogass legalább, hát de tényleg. Bali, ha esetleg felmondanál a széknél, tudok neked egy szép állást, jelentkezz bátran határvadásznak. Igen. Vagy betanított kéményseprőnek. Mehetnék? Az a sláger szakma most. Határvadásznak az olyan? Mehetnék, persze. Mehetne. Páskás, hogy nem akarok, de mehetnék. Lehetnél, igen. A határvadászok harca. A határvadászok harca. A határvadászok harca. Így elképzelem magam előtt, hogy egy nem akarok migránsokra vadászni. Más az álláspontom. Beledúrsz a hajadban. Igen. Full hát a visszarakja. Igen. Utána vállalatra dobod az AK-dat és mész. Nyíregyházan olyan hideg van, mínusz 16, ha most, ha a farkas megenne egy hétig ruhát. Micsoda, ezt nem érti? Ja, egy hétig ruhát. Zsolt a naphallgató, igen. Ma hajnalban láttam Csepelen, ahogy egy kis terautó platóján ülő munkás kézzel szórta a sót az úttestre. Ő igazán, igen, kemény. Így kell csinálni. Azért, mert már az összes sószórunk kint van, dolgozik, és még pluszt állítottak be Csepelen. Nem, egy nap korábban meggyulladt a kezében a lapát nyele is. Annyira gyorsan szórta. Itt a megoldás, sokan filóznak azon, és mi is sokat beszélgettünk arról, hogy mi a különbség Magyarország és az ausztriai hóhelyzet és hókotrás között, és megjött a megoldás. Ez. Hókotróknál zajlik a következő párbeszéd. Te, Józsi, nagyon esik a hó. Nem kéne elindulni? Hülye vagy. Most mondta a rádió, akinek nem muszáj, ne induljon. Kész. És akkor hagyd a fenébert. Te akarsz vissza a sluszkulcsot, akkor nem megyünk sehova. És nem mennek havat lapátolni. Ez lehet egyébként. Ez a jó megoldás. Akinek nem muszáj, ne induljon útnak. Azt mondja, hogy Várpalotán ma reggelre leesett félmilli hó, de már tegnap este beizzították a hótulót. Reggelre mégis havasak voltak az utak. Úgy érzem, itt lehet a probléma. Lehet egyébként, ez tényleg. Éjszaka beizítják, vagy este, nem érkezik meg a hó hajnali ötig, leállítják, elmennek aludni, és fél hatkor el kell szakadni a hó. És nem érték, hogy vártam, nem zavarja őket. Modellezhetnénk pár ilyen beszélgetést, ami lezajlik náluk. Benya is kifogyott reggelre. Hallod, esik a hó. Ez hó, látnád Ausztria. Ez hó, hülye vagy. Erre meg se mozdul. Aha, ne viccel. Igen, hülye vagy. Ez egy óra múlva elolvad. Józsi, egy óra múlva. Ez nem olvad te, hagyjad már mindjárt. Ez is jó, hagyjad már mindjárt. Nem, mindjárt olvad. Hagyjad, csak nagy mennyiségű dara. Ez nem csúszik, én látom. Nem. Mikor esett nálunk, igen, utoljára? Igen, nem lehet. Már 80-as év. Akkor na, az volt. A rutinos hótoló mondja, igen. Nem láttál még havat, ez nem az. Feküdj vissza, erre nem indulok el. Dolgoztál volna 87-ben a nagy téli idején. Na, az hó volt, öcsém. Lajos 30 év így dolgozik. Ő látott havat. Látod, ő sem mozdul. Akkor én hova megyek. Mit csinál? Szegények, gyerekek, hát egyébként komolyan mondom, nem. Szerintem nem egyszerűen kevesen vannak. Hát fene se tudja, ilyen, nem tudom. Az akarás hiányzik, de nem nekik, a főnökeiknek, mert nyilván őket küldik, nem? Tehát nem úgy vagy Józsi a hókotról ül, és kettőkor leesik 2 centivel, és elindul, tehát kap egy zöld lámpát, és akkor ő kis tartol. Van egy útvonalterv, és akkor ott megy takarítani. Vagy csak amerre lát, amerre megy, arra takarít? Nem, biztos, hogy először a fő közlekedési utak, ugye mondjuk a városban, ahol mennek a buszok, meg ilyesmi, hát terv szerint van ott, nem lehet csak úgy hülyén neki esni. Ja, hát igen, Karász, most telefonáltak a népek, hogy havasak az utak. Hol vannak a gépek? Állagvédelmen. Felújítás. Ólik előket. Hát most ez van. Érted? Megyünk főnök, csak a lecsó. De nem a lecsó. Jó lecsó. De az egyébként nem lehet, hogy mi adjuk bérbe a gépeket Ausztriának? Basszus, mindenki. Fiam, amikor azt mondtam, hogy mi takarítjuk azokat az utakat is, akkor nem vicceltem. Hát annyi magyar dolgozik ott, hogy simán lehet, hogy azokon a hókotrokon és azokon az osztrák hókotrokon is magyar emberek ülnek, és takarítják az utaikat. Igen. Telefonáljon már be nekünk egy hókotró tényleg. De ne egy beszélő hókotró, mert arra nem tudunk várni 10-ig. Tehát... Hókotró vagyok. Na jó. Igen, és utána pedig Tomász a közmozdban is csörögi rá. Igen, mindenféleképpen, és utána egy bongolul beszélő szárnyas hajó. Mindenképpen telefonáljon be. Nem, tényleg, csak ez hogy van? Tehát, hogy ki adja ki a jelzést? Önállóan indulnak el? Vagy a központban ül, mint a idamama, kimegy, lehúzza az ujjával a havat, és azt mondja, ez már 3 centi, indítjuk a hókotrókat. Aki közben hívják, hogy igen, egy sárgalajos pulcsit köt éppen az unokájának. És fölkiáltalak, hogy az első transport elindult, mint a birodalom visszavágba. Igen. És akkor elindítják őket, vagy ő ül, várja. És egy toronyba áll egy csávó egy ilyen rúddal a kezébe, és így nézze, hogy ezek nem vú. Igen, mennek a hókotrók. Mi a telefonszám? FKF. Ugyanaz, mint az SMS számunk. Hol lehet minket telefonon elérni? 20, ez a 311, 111? Aha, jó. Csak tényleg valaki telefonáljon már be, hogy ez hogy megy. Fejtsük már meg, ez egy nagyon komoly fekete lyuk, egy Bermuda háromszög. Mi a határ, ahonnan indulsz? Tehát centibe adják meg, vagy hidegben, vagy mi a lefagyás? Biztos van egy speciális műszer, ami úgy néz ki, mint egy ilyen, tehát úgy képzeljétek el, mint mondjuk ezek a mélységmérők a tavaknál, aha, hogy le van szúrva egy ilyen pózna, és akkor így be van így rovátkolva. Náluk is valószínűleg kín van egy ilyen lábasszerű ilyen eszköz, ami belülről be van jelezve. Tehát, hogy így be van így szépen húzgálva egy vonalakkal, hogy így hogy 1 centi, 2 centi, 5 centi, 10 centi, és akkor ott mit tudom, 10 centitől van egy ilyen piros vonal, és amikor ott kell elérni, hogy ott kell elérni. Várjátok, mi van az alásózással? Csak a telepőrnek hát a kutyája mindig kilefetyeli belőle a vizet. Hát mindig azt mondják, hogy alá kell sózni, ugye, hogy nem fagy le. Hát azt viszont a hóesés előtt kell, azt kimondja. Várjál, az alásózás az nem biztos, hogy jó, mert hogyha alásózol, akkor megolvad, és hát akkor éppen rájön egy fagy, és akkor de és a hó alatt lévő jégréteg az a legveszélyesebb. De ha alá van sózva, már nem fagy le. Érted? Szeretem, mikor laikusként ezt megbeszéljük. Igen. A rejszant is oda szól, hogy mindjárt jön a hó. Azt hittem más. Azt hittem hirtelen tévát váltott. Igen, éles váltás. Igen, hétkor. A sokat segít egyébként, ha rossz a munkamorán. Igen, az mondjuk biztos jobb. Na mindegy, ha van egy hókotrónk, akkor hívjon bennünket, jó? Vagy írjon SMS-t, és akkor megpróbáljuk visszahívni. Azt mondja, hogy... Füstenfeldben jelenleg három magyar hókotrón és egy műszakban van. Én reggel 6-kor végeztem, már újra itthon sokat ingázunk, ezt Máté küldte nekünk. Na, igen. Ezt mondom. Hát erről van szó, hogy a jó hókotrók elmentek Ausztriába, itt viszont már lehet, hogy nincsenek jó hókotrók, nem? Kilízingeltük a gépeket, és elküldtük a jó hókotrókat. Ott is mindent mit csinálunk. Hát figyelj, itt ül egy ember, és a platóról sózza a csepeli utat. Hát azért az elég analóg, nem? Tehát ül valaki... Kis műanyaglapáttal. Egy platón dobja a történetet. Na, van valakink? Találtunk valakit? Aki egy beszélő hókotró. Álltak be, jelentkezett egy beszélő hókotró. Nagyon jó. És van mellette két beszélő mozdony is. Na, megnézzük akkor mindjárt. Fekete. Unimogman. Halló, jó reggelt! Halló! Halló! Halló! Kórház! Te kórház! Még egy sabai mentek. Te kórház! Tessék, menni szóval. Kórház! Na most mi van? Eltűnt? Ez a klasszba sem ment, ez az de átadás majd, átvétel. Ez igen. Ott sem ment, gyerekek. Hát vagy átvett egy másik szekcióba. Most már nem hókotró. Már nem hókotró. Már mi? Most megkapta a kilépési... Már árvízvédelem. Gyorsan változnak az időjárási viszonyok nálunk. Igen. De kórház? Halló? De kórház? Most mi hívtuk föl? Na, ennél akkor visszajövjük. Melyik is Csamai mentünk? Csak miért nem veszi föl? Te beszéltél mert vele? Mert mind a két kézével sócol. Igen, egy platón ül, és nagyon fázik a keze. Igen. Hello, jó reggelt, Balázs, szia! Na, hello! Na, csáó, te hókotró vagy? Már nem, de boldog. Hókotró voltál? Ja. És hagytad abba, kevés volt a meló? Ja, nem, hát ilyen trógerek voltak, fogalmazunk úgy. Trógerek voltak? Na, hát ez egy vidámbeszélgetés lesz. Félek, ez nem lesz túl jó vélemény. Tehát te hókotró... Ja, bejött a főnökünk, és azt mondta, hogy... Van 5 centi hó. Jó, az még elfér. Mondtam, hogy így van. Hagyjad már, Béla, az nem hó. Mondta. Nagyjából így tudom elképzelni. 4:11-kor már kapunk egy hivatalos levelet. Ebben teljesen biztos vagyok. Na várjál, te vártad rajtra készen, hogy elindulhassál? Nem, én otthon voltunk, és vártam, hogy majd szólok, hogy mikor kell bemenni. Hova, mikor kell bemenni? A munkába? Persze. De miért, amikor egy nagy hófelhő vagy egy nagy front közelít Magyarország felé, és várhatóan egyébként 2 óra múlva országos havazás indul, ti még otthon vagytok? Hát én konkrétan otthon is vártam a csodát, hogy majd akkor be kell menni dolgozni. Készültségben voltál. És fújtál az ég felé, hogy elfújd a felhőt. Persze. De miért nem bent várjátok a havat már az autó közelében? Mert vannak készítések, akik bent vannak, meg vagyunk mi, akik behívnak. És a készítés felé úgy gondolod, hogy nem kell még. Még ráér az. Hát de lehet, hogy a készenlétiek megcsinálták, nem? De hogy csinálták meg, ezt igazából nem volt. Hány készenlét is van bent? Tehát mondjuk, mint van bent 100 hókotról, és abban bent ül a Béla meg a Géza két készenlét is? Nagyjából így tudom elképzelni. Hát, ja, ilyen 5-10 ember mondjuk. 5-10 ember? Nektek mekkora igen. Terület volt? Vagy kerületenként voltatok hát leosztva? Én nem Pest környékén, én vidékebb részem vagyok. Ah, de mekkora város, 30 ezres? Siófok. Siófok. Oh. És akkor te otthon ültél, és mondtad a főnöknek, hogy főnök havazik, nem kéne menni? Nem, hogy mondtad neki a rosszat, hát ilyen mondtad neki semmit. De most gyerekeket, Siófokon télen senki nincs, hát ott nyáron van forgás. Hát most mi a francnak tolja el a havat? Tök igazad van. Megy a turista? Nem megy, nincs ott senki. Neked is egyszer kipróbálom ezt a jeges csúszkolás, ez tök jó van, mert most más munkám van. És ez pont ezt szívom, hogy akkor a régi kollégát basszat dolgozni. Opa, a csodába. De várj, de volt egy olyan mondatod, hogy a főnököd azt mondta, hogy ne menj, tehát hogy nem kell menni. Azt mondta konkrétan, hogy leesett kb. 5 centi hó, tényleg nem volt olyan túl sok. Kérdezett, ahogy jó az még. Ja, hogy jó az még. Már lopnak. Még ráérünk, azt mondta. Másik össze, már csak ezért, ezért nem hívogatott benne. Aha. És aha, többiek, a kollégák azok, hogy úgy képzeljük el, mint a Gripen pilótákat, hogy ott amikor a készültségben vannak, benn vannak egy ilyen melegedőben, és abban a pillanatban, hogy, hogy megkapják a piros jelzést, már rohannak a gépekhez, felugrunk, igen, és már irány a csokoládé utca. Persze, ezt gondolod te. Nem, ez nem így van. Sajnos ez nem így működik. A legfőbb területek azok, ahol a polgármester lakik, azt mindenképp meg kell csinálni, a többi az pont le van szarva. De tényleg. Van benned egy düh. Aha, ja, nem, én nem vagyok dühös, csak én mindig röhögtem rajtok, hogy akkor most akkor mit akarunk csinálni, ez most miért munkahely, vagy mi ez? És az miért van, hogy mindig váratlanul éri őket a havazás? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy tényleg mindig lenyilatkozzák, hogy, hogy a váratlanul jött nagy hómennyiség. Igen. Mikor vártad, baszom? Májusban? De nem, de tényleg. Hát most mire számítottál január környékén? Mikor bevitte, hogy van 30 ember, aki kézzel, és akkor ezen röhögünk. Mert hogy más nem tudunk csinálni, mert nem. Most én magamtól nem mehetek ki. Ja, te nem hozhatsz önálló döntést, persze, te nem hozhatsz önálló döntést, nem indulhatsz el egyedül. Én csak mondom, hogy mennyi, akkor ott mondod benne, azt kész. És te figyelj, csak készenlétibe, te ugyanúgy kaptad a fizulat, ha menni kellett, akkor is, meg ha nem kellett menni? Vagy amikor volt hópotlék? Hópotlék van? Nem, hogy ne lenne, persze. Hát azért nem kell félni, hogy van. Nem, azért arra gondoltam, hogy takarékoskodnak, tudod, nem, az nem emberekkel, hogy azért nem hívja be, mert akkor kevesebb a bér. És olyan volt, hogy itt az a divat, hogy amikor elkezd esni, hogy gyorsan keresik hómunkásokat, csak 3000 forintért naponta lehet menni havatlapátolni. És a hókotroknak a motorját időnként beindították, mint a Kelly hőseiben a tigrisekét, hogy azért legyenek beállni. Az a legjobb, hogy van. Igen, de kb. 12 gép van a parkban, és abban 6 nem indult el. Szenzációs egyébként, igen, hol a gázolaj, azt eladtuk. Igen, gázolaj. Hozzá homokot, a homokot nem tudok hozni, abban már Józsi már felvakolta a házat. Eladtuk a gázolajat, mert kellett a pénz a sóra. Igen. Nagyjából tényleg ízelni. De a közútkezelő kicsit tényleg olyan, mint a gyerek, szóval számomra mindig megdöbbentő. Tehát egész nyáron készül a térre, várja a havat, nem? Mint a gyerek. Ha meglátja, akkor nem hiszi el. Nem, ez történik. Várom a havat, várom, nyáronta a fiúkkal erre készülünk. Oké, megjött. Nem, mert olyankor biztos, hogy előjön belőlük a gyerek. Előjön belőlük a gyerek, hogy esik a hó, hógolyozunk. Nem, el kéne takarítani. Ja? Igen. Na jó, megfejtjük mi ezt tulajdonképpen, hogy miért lehet, de nagyjából ez. Én nagyon sokat a lőttem, még ott dolgoztam. Elég vicces volt. De hát aztán te lejöttem, mert... Elég volt. Nem igazán volt az én munkahelyem. És akkor most mit csinálsz? Most ködösítek. Mit csinálsz? Ködösítek. Ja, úgy értem, hogy ködösítek. Ajaj, mondom, az egy jó meló. Ja, ködösítek. Igen. Kézbesítesz napi lapot? Igen. Aha. Én szívok, mert az udat csúszik, én megszabadom abbingával. Most mit csinálsz, jó gyerek? Hát, szídod az előző munkahelyedet, hogy miért nem tudtátok letakarítani? Ja, nem, csak... A buszfelvel nem bírtam, hogy közel busszal. Jönni akar, vagy menni akar, mit akar csinálni? Írják el, hallgatók, kicsit úgy beszélsz, mint a Gáspár Laci, de tényleg egyébként kicsit ilyen... De megvagyok fázon, ne röhögjétek, na! Ne, dehogy röhögjél, nem nagyon szórakoztatom, amit mondasz. Jól van, na figyelj ide, hát akkor... Ez egy ilyen szakma. Ez egy ilyen szakma, de legalább megfejtettük ezt a nagyon fura anomáliát, ami egyébként csak Magyarországon jellemző, hogy minden közöttközönött váratlanul ér a havazás, és nem tudnak egy centi havat se sokszor eltakarítani. Sűrűben esne, akkor nem lenne ilyen. Az a baj, hogy nincsenek tréningbe. Esik a hó, rögtön városostábot hívnak össze. Összehívják azt a három dandártáborokat, mindegyiknek a nyakában van egy kulcs, hárman egyszerre betolják valami szépbe, 3-2-1, jobbra fordítják, és kinyitják, és kiveszik a borítékot belőle a hó esetén. Mit kell tenni? Én szerintem az a baj, hogy megkapják rá a pénzt, azt elküldik, ott jó van. Igen, ez is lehet egyébként. Mert az, amikor tudjuk össze, hogy az autó nem fog indulni, ez egyszerűen nincs megjavítva, mikor már hó esetleg eshetne, hanem, ja, hát nincs, hogy kész az autó, hát szerelőnél van. Na köszi, hogy elmondtad, ciao. Oké, szia. Hello, köszi, ciao. Egyébként valószínűleg ott van a csel, vagy én azt gondolom, hogy ott van a csel, hogy ugye nyilván ki van fizetve valamennyi nekik, mint 6 órára vagy 8 órára. Ha? De ő csak 2 órát vagy 3 órát tolja a havat, akkor ott van egy... Aha. Érted? Ja, azt mondod, hogy akkor úgy... Hát biztos így lehet, nem? Hogy a főváros mondta, fizet megkapta. Ennyi emberre, aha, ennyi kocsira, mit 8 óra hótolás. Bemegy a főnök Marikához a pénzügyet, és azt mondja, hogy Marika, jól emlékszem, hogy pótlék van hótolásnál? Igen, húha. Akkor nincs hó. És akkor nem tolja 8-at a havat, csak 2-t a havat, ott megspórolhatod. Aha. Tehát nem szól másról a dolog valószínű, mint spórolásról. Amit az osztrákok nem spórolnak, aha, mert ők tényleg letolják. Itt kicsit menjél ki, forogják 2-t, mert ott van a pénzügy, lássák, hogy te ott forogsz. Nyoma legyen. Nyoma legyen, aztán álljál vissza. Majd a volán letapossa. Mit csinálnak a hókotrók nyáron? Hát ő a kukás? Készülnek a térre. Igen. De nem, ő kukás edzenek egyébként? Vagy mi? Vagy utca otakarító, ez a, ami söpri? Az de hát, nem, általában úgy van egyébként, igen, hogy őket márciusban kirúgják. Tehát őket fölveszik novemberben. Nem, de hát mit csinálják? Bécsi percet és kürtöskalácsot árulnak. Igen, lángos sütnek a Balatonparton. Nem, őket felveszik, és márciusban úgy, hogy van, kivágják őket. Hát mit csinálják? Hát nem tartanak ennyi embert állományba. Őket márciusban fogják, és szépen kirúgják. És ha van szerencséd, akkor mit a novemberben újra felvesznek. De nem lehet, ha ki szerencséd van, még autóra is kerülhetsz. De ez nem sikerül mindenkinek. Nem lehet, hogy mindenhol ugyanazok takarítják a havat, és így mennek így körbe. Hogy egy autóval? Persze, hát nyáron, amikor nálunk nyár van, és nincsen hó egyáltalán, akkor ők eltmennek egy másik kontinensre. Aha. Ők főállású hókotrók. És viszik az egész gépparkot. Igen, és visznek minden magukat. Olcsó lehet. Igen, érdekes. Na jó, hát megfejtettük. Írjátok már meg nekünk egyébként, hogy... Ha vannak ehhez hasonló munkahelyek, akkor kinek mit mond a főnöke, ki mennyire patópálosan intézi ezt a dolgot, mert ez nekem nagyon tetszett, hogy hagyja Józsi, ne menjél még. Ez szenzációs, ahol egymás között a beosztottak így beszélik meg, vagy a főnök így ad utasítást, hogy miért ne végezzenek el egy adott munkát. Most ugye nyilván nem azon cégekre gondolunk, ahol érdeke a főnöknek, hogy az alkalmazottak dolgozzanak, hanem ahol egy kicsit lehet lógni, egy kicsit lehet spórolni, az nincs elvégezve a munka, az jó a főnöknek, mert akkor több marad zsebbe. Hogy mit csináltok, és hogy mondjál a főnök, vagy hogy beszéljétek egymás között meg, hogy nem kell még kimenni egy kicsit kaszálni, traktorozni, jó, az maradjál. Igen. Majd a másik megcsinálja. Lelegeli a jószág. Lelegeli a jószág. De nincs felnő. 4 centi még nem, hol 5 centi rés elleni, 6 centi vigyázz kész rajt, 7 centi majd elolvad. 10 centi, na most van a baj, basz. Ez már kevés vagyok, ez már nem áll el. Ezt benéztek. Ilyet még nagyon nem se látod. Meg egyszer megtámszol egy szondást, jó, megverem. Azt mondta, 6 centi után el fog állni. Jó? Írjátok meg nekünk, tényleg patópálos munkahelyeket keresünk. Amikor úgy picit ráértek, nem siet a főnök, nem akarja elkapkodni, és tényleg mindenkit arra bíztat a maga hányöveti stílusában, hogy miért nem kell az adott munkát elvégezni. Jó? Ezt írjátok meg nekünk. SMS számunk egyébként változatlan 20-30-70, ez fontos, 311-111, várjuk az SMS-eket. Jó, 2 perc van, 7:30, itt vagyunk mindjárt. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. Most már elkezdhetek beszélni, mert nem vagyok adásban. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. A miskolciak türelmét kérjük. Elszállt nem az adás, neki, hiszen hogyha nem hallanak hallja. Minket. Nem hallanak hát a Miskolc környékiek jelezik a miskolciak felé, hogy... De mivel füstel, vagy hogy mindjárt lesz rádió egy... A parkolóba, vagy nem tudom. Igen, adjanak füstseleket. Ott van valami gond most, a munkatársaink azon vannak, hogy ezek megszűnjön minél előbb. A hókotrók elindultak Miskolc felé, vagy ott is rendet tegyenek, igen. Miskolcon a hókotrókat az első hóesés előtt körbeautóztatják a városban, hogy léteznek, aztán eltűnnek tavaszig, hogy megmutassák, hogy azért voltak. Zsolt küldte nekünk. Patopálos témában szólnék a témához, sírköves oldalról szürke műkő könyöklőket csiszolom, jön a boss, hogy nem kell azokat annyira megcsiszolni, mert úgyse fizetik ki. Kavics írta nekünk. Pár éve letoltam a havat az utcánkban a kis hótolommal, mert nem jött 2 napja a hótoló, nem sokára szóltak a hivatalból, hogy engedély nélküli hótolásért bírság. Mondtam, hogy nem tolták le a havat, azt mondták, hogy nincs ilyen, a naplójuk szerint 2-szer volt hótolás. Ennyit a közutasokról, papíron megvolt. Meg megcseled és megbüntetnek? Na, ez igazi paraszt. Igen. Tényleg. Igen. Repülőgép szerelőktől a kedvencem hallottam, a cégnél a nagyöregek ezt mondják, jó lesz, az nem a holdra megy. Hát és tényleg? Ekkora duva. Én nem hiszem el, hogy még mindig van a kérdumák, tényleg. Igen. Azt mondja, hogy közterületrendezés, a főnök mondta, hogy ne nyírjuk le a füvet a családi házas részeken, mert egy idő után úgyis zavarja a szomszédokat. Lenyírják majd ők, nekünk pedig megmaradt a benzin jövő hétre. Ezt Bandi küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, a hótakarítás, higgyétek el, tudom, a hótakarítása van egy X összeg, ebből kell megoldani, de azt nem tudják előre hányszor kell majd szórni, ezért inkább spórolnak, mert még lehet sokszor kell takarítani. Ne hívjatok, nem akarok adásba kerülni. Mondjuk Magyarországon, ha esik a hó, a legelső baleset az, hogy a hókotró belecsúszik az árokba. Igen. Egyébként ez tök tipikus. A második pedig a hókotró mentő. Igen. Nálunk Szarvason, aki nappal kukás, az éjszaka hókotrós, így spórolnak. Azért ez is kemény, igen. A Csepeli FKF telepnél jártam épp az előbb, a telep tele van hókotróval, ott állnak sorba. Küldjek képeket? Hát gyerekek, most nincs akkora hó, hát most hova menjenek? Hát persze, most mit kotorjon? Igen. Persze. Na, van egy hallgatónk itt adásban? Halló, jó reggelt, hello! Hello, sziasztok, Misi vagyok. Hello, Misi! Benne vagyok a rádióban, hát nem hiszem. Őrület, mi? Misi, nem, most nem. Jaj, sziasztok! Honnan hát hívtál? Honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről. Budapestről. Klíma és hűtőszerelőként dolgozok, meg dolgoztam is egy fantasztikus cégnél, most nem szeretném a nevét mondani. És hát a legkellemesebb része az mindig a gépetnek a szivárgás vizsgálata volt, amikor a hűtőközök szivárgást kell ellenőrizzük. Hát ez általában egy boltnál olyan 8-12 órát vett volna igénybe, mi ilyen másfél-két órát tudtunk végezni. Volt, hogy ketten együtt. Bementünk, mondtuk, hogy hát a gépházba lennénk, megkaptuk a kulcsot, jó, akkor majd a gépházba leszünk. Én volt egyedül mentem, betettem a kocsiba, elmentem postára, boltba, ide-oda, ha elég közel laktam a bolthoz, akkor hazamentem, megettem kis reggeli, vacsora, összetakarítottam, láthattam a kutyával, a gyerekkel, aztán visszamentem, léhegve megtöltem a homlokomat benne a boltban, látom, hogy nem volt könnyű, de mindegy, túl vagyunk, de majd még biztos meg kell ismételni. Aláírták a munkalapomat, és mondták, hogy jó, akkor majd akkor jön, amikor kell. Hát hogy ne jönnék, hát ilyen munkáért. És ez, megmondom őszintén, volt egy felső utasításra jött, hogy menjünk ki, papír legyen kész, és akkor minden remek lesz. De ne csináljatok semmit. Hát nem, hát akkor az pénzbe kerül, ja, hát jól nézünk már ki. Hát ez igaz. Hát majd pénzé dolgozunk. De gondolom, ez a boltoknak kiszámláztátok az ellenőrzési díjat, ugye? Vastagon fogott a ceruzon, elég gyakran mentünk. Hát, elképesztő egyébként, nem voltak illúzióim. Imádtam egyébként csinálni, tehát gondolkozom, és mondom, autó, minek menjek, hát még akkor benzin is fogy, de hát gyalogolni mégsem fogok 2 kilométereket. És most még ugyanezt csinálod, vagy váltottál már? Ugyanegy csinálom, de most már magánba, és itt már hát elég kellemetlen, de dolgozni kell a pénzért. Aha, hát igen, elég undorító, de... Na, hát nem, igen, sajnos meg kell csinálni. Ott áll az ügyfél, látod mögött. Nem is az, hogy ott áll az ügyfél, hogyha nem csinál meg, akkor ugye az automatikusan elromlik, és hát magánszeménynél ez eléggé zavaró tud lenni. De utálod mi, hogy valójában dolgozni kell? Nem. Én szeretem, én ezért is jöttem el onnan, mert tehát ebből idővel biztos, hogy nem lesz pénz. Tehát valakinek fel fog tűnni, hogy zsinórban van hülyének nézve, és a legrosszabb az, amikor elkezd gondolkozni, hogy mióta van hülyének nézve. Na igen, hát ez teljesen és akkor ugye valaki elő lesz véve, de hát... Ki lesz elővéve, akinek ott van az aláírása. Jó van, figyelj, ez a jó karma, most egy kicsit dolgozol. Tehát, hogy így most helyrehozod. Nem sokára meg lesz a null szaldó. Igen, nem sokára helyrehozod minden hibádat. Köszi, hogy elmondtad nekünk, hallgass minket. Köszönöm szépen, legjobbak vagytok. Hello. Ciao, hello. Ausztriában nagyon egyszerűen működik a dolog, a kisebb településeken a helyi önkormányzatok szerződést kötnek a helyi gazdálkodókkal, vállalkozókkal, aki rendelkezik munkagéppel, nagy teherautóval, hogy hóhelyzet esetén tisztítsák az utakat, mindenki jól jár. A kis település is, az alvállalkozó is. Valójában ki is fizetik, nem lopja el a gázolajat. Tényleg téli gumi van rajta. Ja, és tényleg kimegy. Vannak azért jól működő rendszerek, amiket lehetne azért így szépen hozni. Na, ha már ennyit beszéltünk, mondjad, mit akartál? Csak azt akartad, hogy körbenéztem itt az interneten, és hát szerintem ez az egyetlen járható út, vagy leginkább ez az a járható út, hogy az ember beszerzi majd a kis autójához a kis a maszek, vagy kevésbé maszek, profi, vagy félprofi hókotró lapátot, mert gyakorlatilag mindent meg lehet vásárolni. Tehát, hogy simán oda szereled a kis, hogy hívják, hogy a kis civil gépjárműved elé a hótolólapot, amit megvásárolsz az interneten, vagy megcsináltad, méretre adott esetben, vagy akár még sószorú berendezés is vásárolsz, vagy bérelhetsz. meg valamikor milyen ilyen nagy lapáttal megyek ott a tör után. Azt akartam mondani, hogy a terepjárosok illámos. Jó munkát! Arra ne vegyél mérget. Török Bálint környékén majd felveszek egy kis piros sapkát, és elmegyek havatlapától. És versenyeztek majd bocsival. Tényleg tolja még? Még uni mogmen? Nem, most nem csinálja. Nem. Szerintem az már ős volt. Azt ő is megbántam. Melós volt, mire találtak egy kis havat valamelyik jártelepen. Tényleg ők egyszer még rendben a bumerang vagy valahol kimentek, vagy már neon volt, de akkor még bumerang volt. Kiment unimog benezmény, csak pont nem volt hó. Aha. És elmegy akkor... segít, aztán találtak valahol. De arra összelapátolták neki. Igen, arra emlékszem. M5-ös autópályán az Ócsai kijárat előtt, az M0-ás kijáró után pallók vannak a pályán Szeged irányában. Mindenki vigyázzon, ezt Ákos küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Az egyes villamos pedig már újra jár, úgyhogy a BKK mindenkinek szíves türelmét köszöni, akik emiatt mondjuk így később értek be, de már ott is befejeződött. A 40-es villamos helyett viszont pótlóbusz közlekedik. Budafok, Kocsiszín és Kamara erdő ifjúsági park között járműhiba miatt. Izgi legyen a történet. Persze, nálunk a faluban egy kombi Warburg tolta le a havat az elejére spanizott ebédlő asztal lapjával. Hogy megoldotta, látod? Kis paniper földobod, fölrakod az asztallapot, aztán hadd szóljál. Jó az. Megtakarítod, aztán érted. Délben már szolgálják rá rántott leves. És véletlenül se rántott leves. Nagyon jó. Tehát véletlenül se jó jókai rántott leves. Egy tartalmas rántott leves. Azt szolgálják fel, igen. Állunk a nulláson az M3-astól a Megyeri híd felé. Dobjatok infót, ha van. Megnézzük majd. Lehet, hogy Viberen jött, mindjárt rákeresek, jó? Írjátok meg nekünk, hogy mi a helyzet a nullás időn. Milyen idő lesz? Hát csak mondom pont azért, hogy lehessen készülni rá, hogy jön a hó. Hószálingózást mondanak nyugaton meg délnyugaton, aztán estétől felhőzet növekedés, és délnyugaton egy kicsit komolyabb havazás is lesz. -4, -8 fok, ha síelni mennél, akkor Eplényben már 90, Mátra Szent Istvánon meg 55 cm-es a hó, de azt gondolom, hogy hóágyús mind a kettő. De jó ez. Márja, akkor mindjárt megtámogatlak, jó? Figyelj! Az időjárás jelentés támogatója Csoki Brand Number One, az EU szabványos csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Nem tudtátok, hogy két fölösleges munka van Magyarországon? A hólapátolás és a gyümölcsedés. A hó elolvad, a gyümölcs lehullik. Hát nálunk van, tudod, nyáron ez a probléma. Nincs, aki leszedje a magyar almát. Elment mindenki Ausztriába, mindenki bérmunkába dolgozik. Mert ott az éretlen szeretik. Nincs, aki leszedje a gyümölcsöt a fáról. Hát konkrétan itt tartunk. Elképesztő. Vagy nem is a fáról, összeszedje a fa alól. Nem? Annak összeszedik, mert az már cefrének jó. Az már cefrének jó lesz egyébként, igen. Na jól van, oké, azt nézem, hogy óriási dugó az M5-ösön befelé Gyáltól. Nem biztos, hogy baleset van, csak egyszerűen leállt a forgalom. És igen, hát a Megyeri hídon is. A Megyeri hídon is van egy nagy baleset, és emiatt áll a forgalom. Ne, Gyárnál Budapest felé baleset van, igen, rosszul mondtam, és emiatt van hatalmas dugó, valamint a nullás az M3-astól a Megyeri híd felé is szintén megállt. Igen, ez az Ócsai kijárat előtt van az M0-ás kijáró után. Pallók vannak Szeged irányába. Van még friss? Soroksári út. Soroksári úton, Hősök tere után befelé a városon belsősában most ütközött össze két sztó, az nem tudom mi, kezd torlódni. Személyautó. Személyautó? Szerintem sztó. Sztó? Sztó, ha mi lehet? Személyautó. Sztó. De jó, ezt nem ismertem, így fogom mondani. Két sztó össze. Két sztó. Ezek a pallók, ezek még lehullottak, vagy burkolják az utat? Lopják a burkolatot valamelyik. Nem burkolják, lopják. Lopják, igen, lopják a burkolatot. Viszik el darabonként. Igen, valami történik, lopják a burkolatot, igen. Főút mellett lakunk, kis utcán kell menni a házhoz. Rendszeresen fordul elő, hogy a hókotról, a fő útról letúrt havat az utca elejébe tolja, gondolva, hogy ott nem lakik senki. Reggel nagy meglepetés mindig, amikor másfél méteres hó van az úton mellettük. Ricsi küldte nekünk. Ja, gyerekek, hát azért van hova fejlődni még, nem? Bizony, az osztrágokhoz képest mindent. Van hova fejlődnünk. Na jól van, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk. Jó, 20-30-70, az SMS számunk 3-111-111, de vagyunk Viberen is, úgyhogy ott is tudtok utazni. Ott üzenni. Is tudtok nekünk üzenni, így van, ha láttok valamit. Jó, 7 perc, ha pontosan 8 óra, itt vagyunk mindjárt. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után, pontosan 6 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Jó ez a taps. Jó az a... Jó, de az is jó. Taps is jó, zabi is jó. Egy jó tálzavot. 8-szor a körül lesz mindig így be. Most megül szépen. Kicsit meg elpillek. Jó, kicsit megvan. Akkor attól lassulok. Üveges tekintettel nézem, hogy kicsit beleír az abba. Fél 9-re föl is dolgozod, azt megemészted lassan 11-re újra abban a formában leszel, mint 7 óra után. Na, SMS számunk 06-20-30-70-3-111-111, jó. Az e-mail címünk pedig regelisokukacradio1.hu, ha szeretnétek esetleg megírni nekünk valamit, megosztani. Azt mondja, hogy nincs hatalmas baleset a Megyeri hídon, már jól lehet újra haladni. Köszönjük szépen. Városmajor utca viszont nagyon lassan halad, a Budakeszi út is nagyon lassan halad, és az M0-áson egy sószóró robbant le az M3-astól, ezért áll egyébként forgalom a nullás felé, mert hogy lerobbant egy sószóró. A Miskolci problémáról tudunk, kedves hallgatóink. Csapataink harcban állnak, a szakembereink azon vannak, hogy ez a probléma megoldódjon. Egyre többen írják Miskolcra, mi is nagyon sajnáljuk, de valami best of megy most ott állítólag. Igen, csak az a baj, hogy ugyanaz az anyag megy egymás után 5-ször, és jó anyagról jó anyag van szó, csak... de hogy 3-ig. De 5-5-szörre már nem biztos, hogy annyira. De milyen anyag megy? Alatni az ember. Hát ugye az első hetet az best of-oztuk, úgyhogy ez a január 2-ai megy azóta. Mert ott akkor beragadt valami. De. Valami csúnya beragadt. Tehát, hogy ott azért oda kéne valakinek menni, aztán a szerver parkot egy picit oldalba bulintani. Hát szóljunk szerverpárnak is akkor. Hát ilyen például. Balázs Patópál az Adi vagy József Attila. Valaki még mindig itt. Valaki még mindig az itt. Az igen. Na, gyorsan nézzük egy-két közlekedési hírt, jó? Csak hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy Soroksári út befelé Soroksár felsőnél hatalmas karambol. Alakul a dugó, Marcsi, köszi, hogy elküldted. M5-ös Gyáltól Pest felé baleset miatt szintén nagyon lassú. A 7-es úton van egy baleset, halálkanyarnál a Selkútig visszatorlódik, előtte rendőr trafiz, vigyázom mindenki, Egér út felé a haladás az elkerülő úton ajánlott lehet. Lányka, köszönjük szépen, hogy elküldted. Győr pápa fő, micsoda, Foltokban jeges az út, mínusz 13 fok van. Baba írja nekünk valami, Nyíregyházán olyan hideg van, hogy nagyon hideg, ezt már beolvastuk. Várpalotán ma reggel leesett 0,5 milliméter hó, de szerintem nincs baj, megoldják a hókotról, köszönjük szépen. És jégtörőt a Dunára, mert még koronázás lesz. Gyorsan. Hát most ott komoly jégzajlás zajlik, ahogy látom. Van. Hát úgy szeretem, annak olyan jó hangulata van. Hát nagyon régen nem volt már ilyen. De 60-as évek volt utájára olyan, hogy befagyott. Át lehetett sétálni. Igen, hát, de az senkinek nem olyan egyébként, tehát hogy ez ne sétáljon senki sehova, jó? Ez nagyon tök fontos. Napról napra lehet hallani ilyen híreket. Mi is egy picit tegnap már beszéltünk róla, hogy sokan azért egy picit így figyelt hányva az előírásoknak, meg a tábláknak, meg a figyelmeztetéseknek. Felmennek a jégre ott is, ahol egyébként nem kéne. Mindenhol ki van írva, ahol nem szabad. A másik meg az, hogy ha valaki így jég közelébe szeretne menni a gyerekével, vagy a családjával, vagy akár egymaga egyébként, egyáltalán nem menjen, tehát azt mondják, hogy jégre nem menjen. Soha nem mondnak, hogy mit csinálják. Soha, ja, így van. Te menjél tehát, egyedül, a többiek, soha nem mondnak, hogy mit csinálják, és soha menjen. A katasztrófa védelemnek a honlapjára, hogyha felmentek, akkor ott van egy egész szép kis összeállítás azokról a dolgokról, amiket érdemes figyelembe venni, mielőtt felmegyünk a jégre. Jó, tehát nagyon óvatosan, ne legyen ez a tragédia, tényleg. Mert tegnap is pont valami ilyen újság, ilyen elektronikus újság, hogy ők kipróbálják a Duna jegét, hogy azon milyen sétálni. Menjél, tesó, adjál neki. Nagyon okos. Ügyes. A Balaton jegére egyébként egyáltalán nem lehet felmenni, tehát hogy ez még mindig nagyon vékony. Tehát a Velencei tóra viszont igen, kivéve... Igen, kijelölt helyeken. Kijelölt hely. Rianás, tegnap is volt beszakadás, a hétvégén is volt beszakadás. Mitás? Rianás? Miért? Rianás, ott beszakadt valaki, tehát arra azért oda kell figyelni. De ezt nem tudják figyelni, tehát én nem hiszek ez, hogy kijelölt hely, vagy nem kijelölt hely. Hát éjszaka lesz egy Rianás, az reggel azt, hogy senki nem keríti le neked. Éjszakára Rianás. Most azt mondom, amikor reggel történik, vagy este, úgy értem. Tehát ez az nem, reggel ott arra nem találsz szalagkorlátot, az egyéni felelősséget, hogy fölmész vagy nem. Igen, tehát ezt elvárni valakitől, hogy ezt ellenőrizik, hát nem menj föl a jégre, és akkor nem lesz baj. Nagyjából ezt tudom mondani. Szóval minden évben meghal valaki, sőt többen. Mert egyszerűen nem bírják kivárni, hogy felmenjenek a jégre. Hát ezt nem értem, hogy miért kell erről. Jó buli, de nem észre csinálják. Menjél a műjégpályára, aztán korcsoljázzál. Akkor mondom, neked 11 000 forint 4 emberre a belépője. Nem ennyi a műjégpályára, azért olyan már sűr. Nem akarom szegény műjegeseket se akarom. Akkor azért na jó, akkor kevesebbet menj a műjégpályára, mennyi akkor egy másik jégpályára. Én nagyon szeretem, és nem akarom lehúzni a bizniszüket, csak a 4 ember, tehát 2 felnőtt, 2 gyerek, 11 4000, akkor még nem béreltél korit, ha nincs és nem ittál egy forralt bort. Tehát, hogy van, akinek erre nincs lehetősége, mondjuk például Budapestről Velencére leutózni, az mondjuk 3000, és akkor az egész családod ott van, nem kell fizetni a jégér, és például ott nálunk a korzó előtt hibátlan a dolog, de ugyanez van Gárdonyban is, van már. A popstrand is nyitva van, tehát vannak jó helyek, ahol oda is figyelnek, mert például nálunk vigyázzák is a jeget. Igen, folyamatosan mérik minden nap. Így van. Jégvigyázók vannak? Jégvigyázó. Ott van egy jégvigyázó? Sanyi bácsi, ráköp, és ha úgy koppan, akkor az már jó. Na, és akkor megmondják, hogy fel lehet menni, vagy nem lehet menni. De ő 60 éve csinálja. Persze, nem, ebben sem hiszik. Meg ő tudja, hogy hol van a hőforrás, ahol fürdik a kacsa, mindig azt mondja, látod, hogy csomog a látod, hogy a kacsa nekem nem mondja meg senki, mikor menjek én. Tudom én, jégfigyelő vagyok. És a kacsa alatt mi van? Látod, ha a kacsa alatt csomog a víz, akkor izza arra. És igaza van, mert akkor ott nincs jég nyilván, értelmszerűen. Nem lehet a nádas mellett, van egy nem, csomó hát, ilyen. Kikötő mellett sem lehet mászkálni. Na, úgyhogy rendes helyen kell csinálni. Még egy dologról, a tegnapi kabátos sztoriról szeretnék két mondatot mondani. Mi van a hogy Petivel? Ez a gyönyörű ország, a kabát kitevős. Igen? Beszélgetünk róla, és most már közel 1000 helyen, vagy közel 100 helyen lehet kitenni a kabátokat. Igen. Hogy ez a gyönyörű ország tényleg csókolja homlokon saját magát, meg az összes olyan barom, aki elkezdte elhordani a kabátot. A 13. kerületben tegnap már a rendőrségnek kellett védeni. Esküszöm, a kitett kabátokat, például a Vígszínház előtti részen. Verekedés volt azért, mert valaki el akart, hozott egyet, de látta, hogy van egy van egy jobb, egy svájci, akkor ő azt elviszi. Hogy gyerekek, tényleg... De, várjál, de mi volt? Tehát egyébként normál járókelő, vagy valaki, nem, aki rászoruló, vitte magának, hogy betett rászoruló. Egy kabátot, és kivett egy másikat? Ő hozott ajándékba, de meglátta, hogy van egy jó svájci márka fölakasztva. Én szerintem a táblában van a hibás, tehát a tábla a hibás, mert azt mondja, hogy ha van egy fölösleges kabátod, adod oda, ha nem akarsz fázni, vigyél egyet. Ugye valami ilyen a felirat. Hát neki volt egy, meg fázott is. Csak cserélt. És akkor beakasztott egy ilyet, és elvett egy olyat. Kicsit elindult állítólag a beszámolók szerint, és aztán megakadt a szeme egy jobb darabon, ami talán még az övénél is jobb, és akkor azt ő leakasztotta. Meg hát több helyen van ilyen torzsalkodás, nevezzük ezt így, de valahol már tetlegességig folyult a dolog. Igen, hogyha valaki esetleg nem hallott a tegnap adást, a szabadfogas akcióról van szó, amit azért hoztak létre, hogy azokat a szerencsétleneket támogassák, akiknek nincsen megfelelő téri ruházatok, és adott esetben az utcán élik az életüket. Na, most... Hogy ez se lehet normálisan kezelni, hogy olyan nehéz ez, hogy valaki fázik, vigyen egy kabátot, akinek van plusz egy, hozzon, te meg ne lopd el, te köcsög. Hihetetlen. Ennyi a szerintem nem ez a szabály. Nem, igazad van, hogy hol fázol, viszel, van neked, hozod, egyébként ne lopjál. Ez fontos. Egyet hozott, kettőt vihet, akciót csináltak belőle. Igen, azt gondolt, hogy így működik. Aztán. Na, csak ennyit. Marcsika érte nekünk, Belíz Budapest jó járható. Köszönjük szépen. Fontos információ. Hallottátok az új karácsonyi szolgáltatást? Most szembesültem vele. Kicsit később azért meséld el. Figyelünk. Nem, mert következőre jó lesz. Érvényben van, mert most is lehet használni. Katalógusból kiválaszthatsz fenyőfát, feldíszítve. Ne, a legalja. Nem. Van, aki már csinálja, van híresség, aki már fölrakta a Facebook oldalára, hogy ők így vettek fenyőfát. Feldíszítve katalógusból kiválasztod a fenyőfát, kijön egy csapat, kihozza a fát, feldíszíti neked. Majd amikor meleged lett a fából, akkor ugyanez a csapat megérkezik, elbontja a fenyőfát, leszedi a díszéket és elpakol. És összetakarítjad le. És ez már, igen, ez már komoly iparág lett, hogy karácsonyfa feldíszítés, illetve karácsonyfa leszedés. Jönnek, feldíszítik, katalógusból megnézed, milyen fát szeretnél, megcsinálják. Majd, ha meguntad a kis fádat, kivonulnak hárman, és leszedik. De elpakolják, elpakolják a díszeket, és elviszik a fenyőfát. Nem érzik úgy, hogy ezzel megölik az ünnepet? Tehát, hogy egy a fának a díszítése is, hogy hozzátartozik, olyan nincsen, hát hogy már akinek, már hát ne gondolkozunk egyformán. Is. Hát nem vagyunk egyformák. Van, aki utálja az ünnep azon részét, hogy fát díszít, meg fát szed le, ezért megveszi. Ki a fát. Ez a nyomorult sznob? Most nem akarom rossz helyzetbe, hogy ő kirakta a Facebook oldalára. Kirakta a Facebook oldalára, hogy ők már így vesznek fát. 150-200 ezer forint maga a szolgáltatás, körülbelül ennyit ér. Azért szép nagy fát kell hozzák, hozni. Viszik, leszedik, feldíszítik. Most ezt képzeld el, hogy szenteste előtt, ha mondjuk nálatok 24-én reggel jön a Jézuska, akkor 23-án este 3 én jól megtermett ember ott tevékenykedik a lakásodban. Várj, a jelmezbe jönnek? Na, ez egy jó kérdés. Azt, hogy nem profi díszítő jelmezben. Ja. Profi díszítő jelmezben jönnek úgy, hogy ott kezdik el díszíteni az általad meghatározott díszekkel a fát. Tehát semmit nem kell csinálnod, csak végignézed. Na, Csúzsis vagy én! a családfő. De nem, hát basszus, te díszíted, az a buli. Nem, főleg, hogyha gyerek is van, az, pont az egésznek az íze veszik el ezzel az egésszel. Na, ezt neked kevésbé hiszem el, mert te műfázol, tehát neked te ilyen félfadíszítő vagy. Most kivételesen, igen. Éraktam föl egyébként a karácsonyfadíszt. Aha, meg is van a kép. Talán, ja, lehet, hogy anyjának van a telefonján. Olyan kép, mint soha nem osztanak meg senki. Ahogy a klotkatyában ott fász, és ugye? Nagyon jól lesz ki egyébként. Fázott a torkom, és ilyen klassz FMS sávon. Megfáztam a lóvót. Most nem jelenhetsz föl. Mókásan nézek ki, macinalciban meg. Felálltam a kanapét. Műfenyőt vagy igazit hoznak két kilóra? Nem, hát amilyet szeretnél. Aha. Tehát 200 ezerre ne hozzanak már műfenyőt. Hát az 250, az igazi. Kettőben nem fér vele. Cégnél talán még megértem, bár szerintem itt is tök jó pofa, hogy van egy cég, és akkor azt mondják a dolgozók, hogy közösen díszítenek. Szerintem tök jó összehozza a társulatot, de még erre azt mondom, hogy nincs, dolgozom mindenki, rendeljünk egy fenyőfát, de hogy otthon valaki 150 ezer forintért fenyőt díszített. Kóros, hát nem lehet kérni. Szerintem egyébként minden van. Férfi kórust nem lehet kérni? Én női kórust kérni. Egy kórust, és eldudalják, vagy eléneklik a mennyből az angyalt. A család meg, hát ezt hogy néz ki, Jézus már. Yes. Nem ide, erős majd a cég. Ja. Igen. Ja. Hogy hát egy kis kitérő, mert közben nálunk megy a TV2, és de megjelent a gesztesi, aki arról beszél, hogy két évig nem vezető. Nem ez a gesztesi, Oládújó Lapid elhízott. Gyerekek, ez nagyon durva. Jó van. A gesztesi annyira barna, hogy természetellenesen lett barna. Hihetetlen. Kicsi gesztesi. Nézd meg, a keze viszont nem. Ez mintha bekente volna az arcát valamivel. A keze hófehér. Miért történt mindez? Nem tudom, mi történt a kezdesével, valaki írja meg. A keze hófehér, de a feje az konkrétan fekete. Elsőjén ennyire sütött a nap a garázs előtt, ahol tartozom. Nem, hanem úgy aludt, tudod, hogy csak az lógott. De nem lehet, hogy a keze kilógott a szoláriumból? Hát nem lehet, hogy kiderült, fogta a kapcsolót, vagy kereste, addig berőfett a szolárium, 6 percet volt, mert úgy aludt el a szolárium, hogy kiesett a keze. Az lehet, kicsit kezdte, és elaludt a szoláriumot, és amikor a mellkasodon nyugszik a kezed, de úgy alszol, hogy kiesik a kezed a szoláriumból. És az arcod rettenetesen barna lesz, de a kezed az nem barnul le. Miért történik vele mindez? Nem tudom, mostanában ő nagyon rettenetesen szórakoztató egyébként. Nem lehet, hogy túlnyomta a béta karotid. Nem, egy sört locsolt az arcára, és úgy feküdt be a szolárium, nem tudom. Lehet, hogy kicsit túlzásba vitte tényleg a B komplexet, meg a béta karotin. De közben tényleg a keze meg rettenetesen fehér. Tehát itt valami nem stimmel. Egy időben emlékeztek arra, amikor óriási divat volt ez a narancssárga sprés. Ez a barnit, hogy beálltál egy szoláriumba, és valamilyen lehetetlen színű festékanyagot fröcsköltek rád, és rengeteg celeb Magyarországon. Én Lilura emlékszem, egyszer Pikachu-ra fújta magát. Az adja, hogy Lilu Pikachu-ra fújta magát, de Steiner Kristóf meg úgy nézett ki, mint egy jól megérett Afrikából hozott narancs. Egy dél-amerikai narancsvidékről származó brutál narancs. Elfújták, tehát valamilyen összetevőjét a sprének elfújták, vagy rosszul keverték össze, és határnyalattal narancssárgább lett. És emlékszem, amikor mesélte, hogy kijött, és ő is felordított a tükör előtt, mert ő nem ezt szerette volna, ő barnulni szeretett volna, és konkrétan úgy nézett ki, mint egy nagyon jól megtermett narancs. És nem mosható. Az úgy van, hogy az körülbelül 6-8-7, mire az szépen elkezd lekopni. És a lekopás is nagyon nagy trauma, mert... Nagyon sok ultra kell hozzá. Nem, mert foltokban kopsz. És úgy nézel ki, mint egy ilyen megtépet hiéna. Tehát egy ilyen csúnya harcba keveredett hiéna. Foltokban kezdesz szépen kopni. A csőki a tévét, mert egyszerűen nem lehet koncentrálni a munkánkra. Hogy? De a gesztesi ül valaki mellett. Csörögjünk már rá. A gesztesire? Kérdezzük már meg tőle, hogy mi volt. Tehát, hogy a baleset, hogy nagyon sokáig fújt a tábortüzet. Nem akart és akkor jött valaki benzinnel. De nem. Te tényleg olyan. De nem lehet, hogy túl nagy volt a rakéta, amit elindított szilveszterkor, és a rakéta tüzébe egy kicsit megfrezsölődött a gesztesi. Ezért lesz volna a vegyes közülésben műanyagot rak. Meg ki tudja, hogy mi volt benne korábban. Nem mondták neki, hogy egyenrépát, attól jól lehet barnulni, de nem azt mondták neki, hogy falja fel a napban itt. Már egy ujjal is tud fütyülni. Atya úristen, a papban konkrétan úgy néz ki mellettem, mint Richard Klederman, annyira fehér. Nem, Artur a szellem. Atya úristen. Hát hívjuk fel a gesztesét, bár most még adásban, ha szerzünk egy gesztesi számot, akkor mindjárt kijön a mokkából, és akkor átcsörjünk. Kérdezzük hogy, már. Hogy mivel Barbit, mert egy kicsit én is irigykedem egyébként. Nem, már nem erre a szíre, csak én mindig kacérkodom azzal, hogy télen de jó lenne egy kicsit elmenni Szolival. Nem szoktatok ezen gondolkozni? Hogy tavaly előtt is jártál egész. Te szolisztáltél? Igen, és ez működött, de hát Lála is úgy látom, hogy ez lehet, hogy kifutott az aranyérkerőt, most bejött egy bronzárió szponzornak. Tehát arra gondolsz, hogyha reklámozol valamit, akkor kicsit azt mindig márkahűnek kell lenni? Igen. Tehát hát Szabó Győző az egy talbetétet tolt ilyen napon, mert hogy azt reklámozott. Igen. Gesztesi most reklámozik valamilyen bronzosítókrémet, és ezt ilyenkor hitelesen kell interpretálnod. Tehát a legjobb az, hogyha két lábon járó reklámtábla vagy. Így van. Hát pontosan ez történt, és reggel lehet, hogy kiégett a 66-os fürdőszobába, és nem látta, hogy mennyit ilyen magára, csak belemarkolt, és pont az ipari tégelybe. Elfelejtette elolvasni a 100 tudását, és ami úgy kezdődik, hogy nagyon vékonyan. Vékonyan. Igen. Kapcsoljatok a mokkára, léci. Nézzétek meg. És nem nálunk van elmenve a szírnálni alatt a tévébe. Nézd meg, az ott még erősebb. Na, most jött ki a tévé, most kihívhatod. Kijött a mókából, de úgy látom még Zsuzsi is mosolyog. Igen. Na, hívjuk fel a gesztesit, hát a felveszélyek. Nem akar mindenféle bántást nélkül, csak mitől ennyire van. De lehet, hogy most jött haza valahonnan, nem? Simán lehet. És kesztyűbe volt. Hát sielni volt, mert ott kesztyűbe vagy. Ja, tényleg. Tehát ott sielt egyet 3000-re, megcsipte a nap, de a keze nem barnult. Na. Mennyivel jobb lett volna, hogyha harcra esik. És úgy marad, csak a tarkója sült volna. Kicsőnk? Halló. Várj. Csöng is. Megkérdezzük. Mit röksz, ugye? Ezt nem hiszem el komolyan. Megkérdezzük, hogy miért ilyen barna. Hogy miért néz ki úgy, mint idia, mint oda. Miért nyomj én ez a mandélásba? Egy tészta kúra után. Pakman is rákérdezett a cínére, azt mondta a budakalászi levegő. Gyerekek, én nem tudom, mivel tüzelnek ott Budakalászon, de akkor szóljatok ott. Nem is tudta, hogy Budakalász nukleáris csapás. Láttuk volna a gomba felől. Én a budakalászi levegő, ma elmegyek oda egy kicsit málnát szedni egy fél órára. Hát, ha engem is megcsíp egy kicsit. Jó, lehet, hogy később megpróbáljuk. Hát, most komolyan mondom, hozzánk képest egy naspolya hógolyó. Fönt van egyébként a Facebook oldalunkon. Fölraktuk, jó, nézzetek rá, hogy próbáljunk rá magyarázatot találni. Jézus, Pakman is rákérdez. Majdnem belajtottam a távirányított a tévébe. Tuti valami atombillanás közelében volt a gesztesi. Nagyon-nagyon kóva, hogy miért kellett megelőző csapást mérni Budakalásznak. Mi lehet Budakalász? Jó, Isten. Gesztesi az elvívős kabátban szolizott. Azt, hogy nekem volt egy ismerősöm, aki megette a barnító gyöngyöt. Azt mondta, nagyon csalódott, mert nem elég, hogy nem barnít, még keserű is. Ugye ez a barnító gyöngyöt kell, ez konkrét, azt hiszem, ezt magadra kell kenni. Ő megette. Keserű, sok vízzel ég gyomorra. Miért nem barnulok? Hát megettem egy doboz barnító gyöngyöt. Azért, azt föl kell oldani vízben, és szét kell kenni az arcodon. Ennek ez az oka. Atya úristen. Na jó van, megpróbáljuk még felhívni. Hát ha elérjük. 5 perc, ma pontosan. Ennyivel sápadt a barányzont. Hát, a budakalászi levegő. Ezt nem tetszik. 5 perc, ma pontosan 8:30, jövünk vissza mindjárt. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 8:30 múlt, pontosan 7 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. És folytatjuk a reggeli sót a Rádió 1-en. És hát ugye megláttuk Gesztesi Karcsit a mokkában. Hát az ő volt. Az ő volt, igen. A felirat alapján igen, de minket sokkal inkább emlékeztetett egy, hát hogy is mondjam, csak egy Beiglik urán túlévő Denzel Washington. Igen. És azóta próbáljuk kitalálni, hogy mi ez az elképesztő barnaság, ami már, hát nem is barnaság, hanem egyfajta természetellenes barnaság, de úgy képzeljétek el, hogy közben a keze hófehér. és hát folyamatosan ezt találgattuk, illetve megpróbáltuk hívni, de most álltok elérhető, úgyhogy megkérdezzük tőle, hogy mi sikerült ennyire jól? Csőcsere volt a bronzoliba, vagy... Nagyon ritka pigment hiányos betegség. Melyik az alapszíne, a keze vagy az arca? Hát, mi történt vele, mindjárt megkérdezzük. Michael Jackson is fehéredett. Igen, igen. Csak neki nem volt ilyen húsos az óra, ugye emléksz? Na, mindjárt megkérdezzük. Hát a taxiban ül most? Nem, furán csörög egyébként, mint a külföldet igen. Hívnánk, nem? Gyeszesi! Balázs, hello! Rádió 1, szia! Itt a Feri meg a Jani. Szia! Jó reggel! Jó reggel! Hát gondolom, hogy nem mi vagyunk az első, akik így jelezzük, de elképesztő színed van. És egy kicsit elkezdtünk aggódni, hogy voltál egy malacvágáson, és picit közel hajoltál a pörzsölőhöz. Meg szokták kérdezni, hogy mitől vagyok izmos, mondom, hogy dobogunk közel, olyan szépen fúj a szél, csak kiállok ott a reggel 10 percre, oda fújja az izmot. Ugyanígy vagyunk, Budakalászon, ilyen szépen süt a nap. Ne, le, karcsúr, komolyan. De fél, mi nézzük a mokkát folyamatosan. Nem kell a rádióba menned ahhoz, hogy leégj, gyere ki Budakalászra hozzák, és azt szépen kiállsz a nap. De mivel tüzelnek ott Budakalászon? Atommal! Igen, begyulat a fazsinde. Rádiós műsorvezetőkkel szoktam tüzelni, de ez úgy tűnik, hogy bejön. Azt hittem, hogy esetleg karácsonykor játszottatok valamit, és te voltál a Szerecsen király, és kicsit benne maradtál a szerep. Testem magam, egyébként még az lesz. De nem, de a kezed baromi fehér, de az arcod az meg valami annyira hát barna, nem. Mondtam, hogy lehet, hogy valami síelés volt, ahol kesztyű volt rajta, de síeltél. Nem, a kezemet fehérítem direkt, az arcomat barnítom. Tehát van egy ilyen fehér krémem, meg egy na, de most őszintén tényleg, mitől van ilyen jó színet? Mert ez magától nem lesz azért ját. Láttuk már téged sokszor. Mit csináltál? Hát most beszéljek a vonóról, de nem az, nagyon sok barátom van, itt semmi deoroszlálás nincs. Nézd, ezt most nem mondom, mert így is van elég ügyem, de jó a szín, nem, annak örülök, hogy jó, csak a tévét, miközben rádió. Mi nálunk folyamatosan megy reggel a mokka. Összességében ez a barnaság, ez jól áll, igen. Csak az a baj, hogy nem egyenletesen oszlik el a testeden. Tehát, hogy az egész testeden oszlan el az a barnaság, akkor zseniális, lehet csak így, hogy fejre koncentrálni. Jani, de nem velem aludtam, egy asszonyjal, hogy honnan tudta, hogy a testében nem... Olyan imézsrombolást csináltam most ebben a pillanatban, hogy a hölgyet kérdezett meg, aki viszont tudja, hogy milyen szépen egyenletesen vagyok benne, az más. Igen? Nem mondjál ilyeneket, Jani. Akkor bikini valóik rende vagy? A lényeg, hogy nem a Janival aludtam. De nagyon Charles Bronzonos vagy tényleg, szóval, hogy valami elképesztő. Jó, vagytok minden rendben? Jó, minden rendben egyébként, igen. Hát itt folyamatosan nézzük. A hallgatottságotok rendben van? Tehát a napokban jelenik majd meg a hallgatottság. Jó, van. Reméljük. Most ugrott meg. Vigyázzatok magatokra. Már le is rázol minket? Hova mész? Próbálni? A haza mit csinálsz? Dolgozol? Nem, az ellenszerért? Nem próbálok. Egy megbeszélésre vegyek, egy tárgyalásra. De itt van mellette Borbé Zoli barátom, hogyha akarsz vele beszélni. Na. Van vele egy Borbé ügyvéd. Ügyvéd, jó reggel. Most már ide volt, csak ügyvéddel mész. Csak ügyvéd. Puszi, csáó, köszi. Hello. Nem. Ennyi volt. Hát mennie kellett. Volt vele egy Borbé is. Én nem. Csak tudod, mindig mielőtt bármit mond, jogi tanácsot kell kérni, hogy baj legyen. Mondhatom, hogy Szoli. Hát ez zseniális. Ami nézzétek, feltettük a Facebookra. Fent, igen. Látszik egyébként a természetellenesség a Facebookon? Visszaadja? Mert itt nálunk hatalmas tévé van, azért ez kiemelte. Igen, de srácok, Shrek nem zöld, kérdezi Bandi. Na, Julit kérdezitek többen, lesz velünk Juli abszolút, 9 után. Így van. 9 után Julihoz visszatérünk. Régen volt a mi Julink nagyon. Itt még nem is volt. Nem. Igen. A Rádió 1-es hallgatók, tehát azok, akik korábban nem hallgattak minket, őt nem is hallhatták még adásban. Nálunk. Igen. De lesz, úgyhogy 9 óra után. 9 óra után szerintem. Szerintem Juli érkezik. Nagyon régen volt már az ő története. Bármilyen is. Még talán a Klasszon utoljára. Ugye? És most megígérte, hogy Pajzen témát hoz. Kipróbált megint valamit? Igen. Tényleg? Ennyit tudok, hogy... Ja, bocsánat, csak egy picit még azon gondolkodtam, hogy mivel lehetne korrektúrázni az arcát a... Gesztesének? A gesztesének, igen, hogy a fehér disperzittel, vagy valami. De, Nem az zavar, hogy miért ilyen van, hogy miért nem mondja el? Hogy igen. Miért nem vállalja, miért nem mond valamit, hogy gyerekek, mit tudom ez is ehhez? Valamit, mondjál valamit, hát ez a budakalászi levegő. Ilyenek nem nézze senki. De szórakoztatok. Na mit nézel? Azt látom, hogy reggel óta teázol. Teát iszom. De az mi, hogy férfi tea? Igen, Vikitől kaptam. De van női is. Egy hétig azt hittem. Várj, ott a magyar nyelvű, hogy jól? Ez egy ilyen férfi jóga tea, ami kicsit úgy segít a... Nem jóga, jógi? Jógi. Jógi tea, ajurvéda, gyógynövény és fűszerkeverék. Állítólag jól hat a férfiasságra. Nem már, de reggel ne, ezt csinált, iszott kaptam. Karácsonyra kaptam. Várja, visszanyerhető. Tényleg, Pöcs Gray. Ez egy olyan tea, ez egy ilyen men's tea, az a neve, ami egy kicsit segít, hogy mindenféle gyömbér, meg a ajurvédikus szerek, és akkor ezt így visszaállítólag, akkor az jó. De hát Felhívó jelleggel kell, át kell gondolnom, ha a feleségemtől ilyen teát kapok? De mi, várj, fahéj, baj volt eddig? Ginzeng. Nem tudtál teljesíteni? Ezt nem mondta. Hát, nem. Egyszerűen csak arról van szó, hogy olcsó, mint a vállás. Hát most kaptam egy ilyet karácsonyra. Hát ezt így iszogatom. Kicsi gyömbér, kicsi fahéj, kicsi... Letéphetem az oldalát. Mi az egy egészséges póz. Egy nagyon egészséges póz van rajta. A póz az, hogy a pasi a hátán fekszik, fölemeli a lábát derékszögben, a két lába között kivezeti, a nő pedig háttal a pasi lábához ül, miközben a pasi lába égnek áll. Hát, és ha nekem van, én nem vezetem. Vezetem ki hátra, az biztos. Hát az már méretbeli sajátosság, hogy az középen kijönne, ha föláll a lábad derékszögben, mint akkor hason fekszel, és fölemeled a lábadat, ugye, ha hasprést vagy haserősítést csinálsz. És de egyelőre nem érzem, igazából. Biztos, hogy nem teáznék előtte engem, nagyon zavarhat el a hólyagom. De nem, állítólag ez segít egy picit. Ez nem ígér semmit, csak azt mondja, hogy ha ezt fogyasztod férfiként, akkor ez kicsit hat. Hogyha ötöt veszel, négy árban. Meg kellene sértődnöm, hogy ilyen teát kapok a feleségem, de felhívója legebb. Bele kéne ebbe gondolnom ilyenkor szerintetek. Utal valamit, vagy csak ránézett az ízesítésre, és tulajdonképpen meg se nézte, hogy ez ilyen férfi. Kaptam egy negyed kiló gyömbér. Ebbe van gyömbér, fahéj, ebbe minden. És répákat akkor. Répákat? Répa az nem. Répa. Mióta iszod? Csak ma kezdted el, vagy már? Nem, egy pár napja már iszom. Egyelőre nem érzem. Nem tudom, mit kéne érezni, mert hogy azt mondják, hogy ez egy kicsi vérbőséget okoz. Az, hogy becsípi a bőrt a skicset. Azt kéne érezni. Megkapta az előbőrt egy picit, azt már többször éreztem. Megnézem. Hát most, ha ezen múlik, hogy rendben legyen a házasságom, én megiszom bármit. Én nem gondoltam bele, hogy ebben ilyen felhívó jelleg volt. De most, hogy mondjátok, egyre jobban elbizonytalanodom. Hát lehet, hogy azért vette? Hogy finoman nem akar megbántani, és én ráutaló magatartással. Felszólított több tevékenységre? Hát figyelj, el kell jutnunk péntekig egy bizonyos szintre, tehát hogy... Napi kettőt kellene... iszom belőle. Az igen. Este már egész ír valamit a tulajdonolásról? Igen, zavaros beszéd. Igen. Zavaros beszéd, adogás. Túlzott fogyasztása esetén erőt és barnulást tapasztalhat az arca. Igen, és erős impotenciát okoz. Igen, ha pénteken rácsapsz a takarítónak a tomporára, akkor az azt jelenti, igen, aki ráadásul pasi, határéves. Takarít, vagy ki nálunk takarít. Tehát mire gondolsz most? Várjál, melyikre szeretnél? Mert itt nem láttam, hogy kitakarít. Itt nem láttam, hogy kitakarít. Mindig van abban valami vonzó, amikor elmész egy szállodába, és ott látod ezeket. Otthon már túl vagy ezen, nem? Bocsánat, Marika néni. De igen. És Marika néni is nagyon szeret. Jó, de sem érzel, hogy nem bittél. Nem, mondta, hogy fölrakja magasra azt a kelyhet, addig nézze meg az ő kelyhét. Fölállt a székre, ő fölrakta a kelyhet, én megnéztem az ő kis... Nem is kehely, csöbör az. És hátul szóval otthon már ezen túl vagyok, Marika nénivel. Bocsásson meg, Marika nénivel. Még nem láttam. Jöjjön mindenképpen, nagyon elégedettek vagyunk a munkában. Ma jön. Azt hiszem, hogy pont ma jön Marika néni, úgyhogy ma izgalmas lesz majd hazamenni, mert mindig hallgat bennünket. Sok halom. Ez a sztori díj. Marika néni, az a sztori díjadat jól megtetszett tisztítani? Marika néni, mit tetszik itt csinálni a földös párgában? Hallgattam a rádi oldalt, aranyom. Készültem, hogy mikor érsz haza. Már nagyon vártanak. Hogy kitakarítsd a hűtőcekrényemet. Anya, hát rókus kórházal, úgy nem is lát. Rókus kórházas bugyitól mindig izgalomba jön. Na, itt még nem láttam, hogy kitakarít. Itt kitakarít. A takarító nő mindenhol kitakarított, mert ő egy szupervumen, egy szupernő. Nekünk teremtett a teremtő, vagy hogy van? Már. Tudom, az Animal Cannibals is. Na, tehát azt kérdezted, hogy ha azt mondod, hogy a péntekig ez hat, akkor igen? Próbáljam ki a takarítónőn. És én erre kérdezem, az itteni takarítónőn, vagy az otthoni takarítónőn. Itt kitakarít. Nem, péntekig ez 80 napig kell. Én beverek ebből napi kettőt. Figyelj, most már úgy vagyok vele egyébként, hogy várom. Tehát mindig megiszom a teát. Megiszom a teát, és ugye az van rajta, hogy vérbőséget okoz, és akkor utána egy kicsit ilyen feltűnőben vizsgálom magam. Oda nyúl. Nem, nagyító. Fogok egy nagyító. Nem, tudod, amikor megeszel valamit, és várod, hogy hatom mag is kicsit. Tehát én megiszom ezt a teát, és akkor úgy belőle figyelek egy kicsit. Van egy ilyen belső figyelem, amit ez így kialakít, hogy érzek-e valamit, jön-e esetleg valamilyen érzet. Érzel hőhullámot, tehát hogy mitől veríték le a homlokodat, hogy önkéntelenül is megharapod a felső ajkot. Nagy levegőt vesz. Igen, a nyelvemet mindig kidugom oldalra, a pofazacskomat. És mindenkire így köszönök reggel 9 órakor. De egyelőre semmi. Tehát egyelőre semmi. Most mit csinálják, ezt a Viki számon kéri? Lehet reggel kell inni egyet, és este kell inni egyet. Nem reggel túltolni. Mert akkor egész nap erős izgalmi állapotban jössz, mész, de pont estére elfáradsz. Tehát este kéne innom egyet, nem? Nem ezért vette a Viki? Szerintem Finn nem várt meg. Felhívó jelleggel? Lehet, hogy ezért vásárolta nekem. Ne reggel igyam, hát reggel úgy csatok mit csinálni. Megnap este nem volt valami jel, ahogy keresztül lejtett egy ilyen kis neglizsében a hálótokon. Marika néni? Neglizsében. Igen, Marika néni. Önnek két nap jótok kéne lenni. Mit csinál magán Marika? Igen, Marika néni, mit csinált? Elbújva a szekrényben. Nem adott semmit. Szerintem várja a hatást, és amikor érzi rajtam majd, hogy fickósodom, akkor kapok majd valami jelet. Te átolvastad, hogy mennyit lehet belőle fogyasztani? Tehát nincs ebben ilyen, hogy nehogy aztán átpillanjál a lónak a másik oldalára, és itt nem én egy valamelyik kollega bejön, és mondod, hogy fly high velem. Igen. Vagy valami. Igen. Már délre üzebe helyezem a kis vermek sisakomat. Nem, figyelj, egyelőre mondom, rövid ideig iszom. Tehát gondolom, ennek azért fel kell szívódni a hatóanyagoknak. Tehát én mindig ezzel magyarázom. Az feltűnt egyébként, hogy ennek a terméknek is a reklám. A gesztés. Csak turbánban. Jógi tea, organik jógi tea. Picit hasonlít más jogira, de szerintem ez is a gesztés. Igen. A teás doboz hátulján van egy ilyen kis, egy nagyon szakállas, egy klasszik, egy ilyen indiai ilyen kis jógi forma. Hát ha ettől, és nem a bevételtől. De azt mondja egyébként lefordítva, hogy ez egy ajurvédikus tea, aha, és hogy a férfiaknak ez nagyon ajánlott, mert hogy energiakiegyenlítést csinál, vérbőséget okoz, és ezáltal éli el a megfelelő hatást. A férfi energiákat egy kicsit megmozgatja. De hát, nem is mocorog a kis Balázs, hát egyelőre, akkor majd mit te szokatlan? Egyelőre nem. Még aha, lehet, hogy otthon meg Ernst kiegyensúly, ez a bromos teát kapok, tehát nem, nem ja, tudom. Hogy... És azt látom, hogy van gyömbér, bors, csili. Na most a csili az benne van, vagy pedig csili lesz a szószó? Vagy azzal kell kenni. De, ne paraszkodjon, mi? Húdecsi. Nem tudom, egyelőre a tehatását nem érzem, de két napja könnyezve szarok. És csak ilyen tehatás van. Konkrétan egy poroltóval megyek, én mindig annyira lángos. Nem tudom. Jó gyerekek, hát most így 40 felé már valamire rá kell kattani. Nem, hát most kell. Hát mi 40 fölött vagyunk, és nem kattanunk. Semmilyen kis természetes turbosítás nincs? Nem. Nekem nem kell kurkuma. Ahogy látom, az is van. Viszont most már biztos vagyok benne, hogy a gesztesi reklámozza, mert van benne szerecsendió. Atya úristen. Na jó, hát látjátok, így hozom be az ember ilyen teákat nektek, így hozom be az ember. Felfedem legbelsőbb titkaimat, hogy ilyen teát iszom, és ti rácsaptok rá azonnal, mint a hiénák, kiszúrjátok, mondj hogy milyen teát jelent, iszom. Mondj, hogy amikor gerjedésnek indulsz, akkor az arcodon mit figyeljünk. Bele fogok harapni a seggedbe. Leseszedsz majd a seggedről, mint egy kis pitbull, úgy fogok kapaszkodni a fenekedre. Onnan fogjuk tudni, hogy megvolt, hogy meg lesz keményedve a szak. Micsoda? Meg lesz keményedve körbe a szak. Rá lesz fagyva. Mert akkor reggel is volt valami, még indulás előtt. Igen. Csak nem volt időd. Száját takarítottam a kocsit. Marika. Igen. Jaj, Balázs, te kis kannibál! Az Balázs pont mellettem ment el a Viki a kocsijával, nem kamuzok, egy ezüst autója van, és nem nevetett. És nem nevetett, amikor erről a testi témáról beszéltetek. Hülye Jani anyat esett. Leestél a székről. Hát persze, hogy nem nevetett. Hát mit nevessen ezen? Hát elmondom, hogy nincs hatása. Hát ő azt várja, hogy végre hatása legyen. Igen. Így áll inkább brómot a takarítás előtt, az lehet, hogy jobban megy, igen. Bele kell lógatni, nem meginni. Ezt Robika küldte nekünk. Gyerekek, hát én hajlandó vagyok ezt a fajta borogatást is kipróbálni, csak valamit érezzek valami már, mert ilyenkor mindig mérges vagyok, hogy biztos kiadott a Viki egy csomó pénzt, és semmi hatása. Mit találtál még? Van benne valami? Figyelj, hát réze, hogy valahogy az Attila is belekövet, mert van benne árpa malát. Árpa is maláta. Jó, ez figyelj, lehet. Ha jó, akkor akkor adj belőle kettőt. Én felmérem, kijárom nektek, nem lesz ciki, és akkor kérhettek, jó? Eldicsekszem majd vele, hogy mi történt, és akkor adok szívesen a teámból. Jó? Kijárom nektek ezt az ösvényt, ha már egy 50 felé baj lenne. Én erre készülök, hogy nehogy, megelőzöm ezzel. A nehéz fémeket viszont nem tudja eltállítani a szervezetedből, mert ide verírva, hogy a roma záró. Na jó. De csingazi, nem tegyem. Atya, úristen. Elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni. Jó, ha van friss közlekedési hírtek, akkor küldjetek el nekünk. Azt mondja, hogy baleset miatt áll a nullás híd, keresztbe fordult egy autó, és ez okoz fennakadást. Köszönjük szépen. Ez a 71-es kilométernél van, vagy lehet, hogy ez egy másik. M0-as 71-es kilométernél Megyeri híd irányában szintén baleset, és hát emiatt ott is hatalmas a dugó, útellenőr Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. M6-os 82-es kilométerénél Pécs felé készülnek fotózni, és Szigetváron hideg van. Kaptuk ezt is a Viberen, mínusz 15 fokról kaptunk egy fotót. Köszönjük szépen. Ne simogasd már közben magad, légy szíves. Fogom csak a combomat, tehát ez csak egy nem ennyire be a dolgok. Úgy értem, kezd a te a beindulni. Szia, téged hogy hívnak? Ja, ez én vagyok. Skype-olok egyet Marika néni. Fölhívom Marika néni, szerintem pont a kádat takarítja, úgy szeretem, amikor behajol a kis szekébe a kádamba. Mit hozzak, Balázs? Mert ultra csak a tolseprű. Igen, és a morzsa porszívó. És oda tegye, ahova szeretem. Ugye, hogy úgy nézel ki, mint egy kis japán kakas. Ez a durva, hogy tényleg matakarít, és mindig bömbölteti a rádiót. De mit hallgat rajta? A rádió egyet, bennünket. Tényleg? Igen. Ja, igen. Kezdi csokolom. Csak mokáztunk? Amúgykor megtaláltam a fején a boxer alsómmal. Marika néni, mit tetszik csinálni? Semmit, aranyom, semmit. Akkor olyan jó illata volt. 5 perc, pontosan 9 óra. Jövünk Julival! Jó. Jó. Hello, hello! Mi vagyunk a Rádió Egy. Mester Victoria, Bárány Attila, DJ Junior, Hanvai PG, Cookie, Andró, Newvik, Bricklék, Lemingers, Király Tamás, Kovács Ákos, Györke Attila, Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sevestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió Egyet hallgatják. Eddig önök hallgattak bennünket. Most a Rádió Egy hallgat önökre. Mondja el, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg a rádió egy top 500-ban. Mi hallgatunk önökre. A rádió egy top 500 forró dótja. 0623-111-111. Hívjon, írjon, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Nagyobb változatosságot akar. Hey, this is Rihanna. Justin Bieber. This is David Guetta on my station. Hello, this is Beyoncé. This is Katy Perry. Hey, this is Justin Timberlake. We the Black Eyed Peas. Vagy valaki más. And it feels like I am just too close to you. Határtalan a lista. Január utolsó hétvégén. Rádió egy top 500 az önök kérései alapján. Az elmúlt évtized legjobb 500 dalának listája. Top 500. Let's go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, itt vagyunk a Rádió 1-en. Hello, drága hallgatók! Azt mondja, hogy Viki meglepődne, ha tudná takanyó, milyen ápolószerrel vízszeli ragyog ura a hajópadló. Tesztarovatba tegyétek, vagy tesztelelkerovatba tegyétek a teát. Hát ez most már tesztelés alatt van, úgyhogy pár napon el tudom mondani, hogy van-e hatása. Azt nézem, hogy mennyi Viber üzenetünk van, te jó Isten, gyerekek. Nem biztos, hogy kell várnod péntekig, nem tudjuk, hogy mikor ér le. Hát megnézzük, hogy mikor ér ide, igen. Egyébként a mai fotózáson nagyon közel állsz valamelyikünkhez, akkor tudjuk, hogy baj van. Fog történni. Igen. Cuki fiú. Igen. Azt mondja, hogy az 53-as főúton a Kiskunhalasi átkelési szakaszon a Széchenyi utcában a Kossuth utcai kereszteződés közelében egy személyautó gyalogosokat sodort el. Köszönjük szépen. Zsűrt, ez hogy lehet egy picit nagyobbra tenni, mert szerintem nem ettem annyi répát, mint a gesztesét. Magát az üzeneteket, meg mindent lehet egy picit nagyítani ezen? Bari, ezt a teát én is ittam kuraszerűen nagy dózisban, és azt vettem észre, hogy durván barna lett az arcom. Gesztesi szindróma lehet. Köszönjük szépen a Viberes hozzászólást is. Miért ilyen kevés a közlekedés hírünk? Értitek ezt? Adjatok erre elfogadható magyarázatot nekem. Minden rendben van. Tehát leesett 2 centi, hogy lenne minden rendben. Ez legjobban a közútkezelőket zavart össze. Így van, szükségállapot van. Igen, fogják a fejüket, és azt mondják, nem várt hóesés, nem várt hóesés. Villog a piros sziréna, és kapkodva rohangálnak ide-oda. Mit csináljunk? Minket hallgatnak, nem megyünk ki, ezt a megszólalást még megvárjuk. Igen, azért sem megyünk ki. Na. Ugye Julival folytatjuk, mert hogy Julival folytatjuk, keddenként volt az ő rovata, és hát ígértük, hogy áthozzuk, csak aztán erre valamilyen nem került sor, szerintem sűrű volt a 2 hetünk, aztán ugye elmerült sor, szerintem sűrű volt a 2 hetünk, most viszont itt van, úgyhogy ezt a hívást kinyomom, gyerekek Viber, folyamatosan keresni, gyerekek Viber, nem mondjátok már, hogy nekem vérszemlet kapcsolatok, nyomjátok már reggel, mert ugye nyomjátok a telefonát, nagyon szépen köszönjük, a telefonálat hallgatok, nagyon jól van, szóval ki jeleztetek, hogy mi is hozzá mindenféle vételi problémák vannak, hogy igyekeztünk megoldani ezt a gondot, és hát ez a kis csevely, ez kedvet csinált másoknak is, ahhoz, hogy hívjanak minket. Igen. De nem tudunk fölvenni Viber hívásokat. Viszont aki játszana a 3-sugrást, az írja nekünk SMS-t. Jó, mert hogy Juli utána az következik. Juli, hello, jó reggel. Szevasztok, drágáim! Hello, Juli! Ezzel a mikrofontól egy kicsit zavarban vagyok. Kicsit olyan, mint amikor, nem tudom, a Manc nénit a bérszámfejtésről megkérik, hogy a vállalati karácsonyon mondjon néhány meleg szót a csapat munkájáról. Kedves, egyben gyűltek! Tök fura. Igen, mert és hogy... most azoknak a listája, akiktől elbúcsúzunk. Neked egy ilyen kézi mikrofon van most. Igen. Ami ugye egy ilyen, tulajdonképpen a kézben kell tartani, egy mikrofon állmányról beszélsz, hanem fogod. Igen, úgyhogy lehet, hogy meg is kérlek majd téged, Feri, hogy segíts nekem. Nagyon szívesen élek. Tartani. A pszichológus válaszol, hangulatom van ettől, hogy itt Júli ott áll, és ott tartja kezében a mikrofon. Bocsánat, csak innom kell a teámból. Ja, mindenképpen. Ja, mondani akartam egyébként, hogy felturbózom el egy kis laktóherbel, mert tudod, az a TL választási serkentés, a kettő együtt. Nehogy ezt a harcol lőjelek volna. Nagy buli egyedül. Na, srácok, meddig mehetünk? 25-ig? Amíg el nem veszik a frekét. Nézd, hát figyelj, félig mehetünk simán, félig jók vagyunk. Illetve 28-30-kor kell átadni. Annyira nem, csak egy kicsit körülményes, és egyébként sokat hezitáltam is, hogy belevágjak-e így ebben a formában ma ebbe a témába. De mivel ez egy reggeli show, és hogyha egy show műsorban olyasmi történik, amitől az embereknek mondjuk tarkóig szalad a szemöldöke, az nem feltétlenül rossz. Jézus, atyom. Aha. Tarkos. Már félek. Jó, elveszem a streamet. Arra ébülök. Kapcsolt ki a streamet azonnal, igen. Ja, tényleg látható a Júli. Bár nyilván valóan ezzel megint lesz néhány haragosom, de hát belevágok. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, volt a gyerekkorotokban orvosos felszerelésetek. Hogy ne lett volna? Orvosos felszerelés, ez a klasszikus stetoszkóp, üvöltáska, stetoszkóppal, meg nyelvleszorítóval, igen, reflexkalapáccsal, és a többi. Volt, abszolút volt. Szerettetek vele játszani? Én nem különösebben. Mindig tönkretettem, elraktam. Te igen. Jani? Én is. Mert én nem tudom, én mindig arra vágytam, hogy egyszer a játék stetoszkóp helyett legyen egy valódi stetoszkópom, amit kipróbálhatok. Jújjúj. Ajjaj. Jújjúj, mi az? Van egy csomagot hozott be a Júli? Mennyire jó pofa lenne egyet ilyet játszani. És nem tudom, hogy volna kedved... Ez egyre bizarra. Orvososat játszani csak velem. Csak valamit, hogy közvetítjük, hogy mi történik. Júli elővet egy fekete igazi stetoszkópot. Ezt a végét Feribe, ezt a Várjál, bekapcsolom, mert... De ez egy igazi, tehát ez nem játék, Júli. Sőt, ez annyira rendes, hogy... Igen? Ez egy elektronikus... Dr. Csanádi Katalinnak köszönöm szépen házi orvosnak, hogy asszisztál az agymenéseimhez. Köszönjük Érezve szépen. Már fel ezt, légy szíves. De mit csinálunk ezzel? Tehát mi a lényeg? Játszunk orvososat. Orvososat játszunk. Aha. Igen. Hova kell tenni a Janinak? A Jani beteszi a fülébe. Igen, a Jani beteszi a saját fülébe. Igen. Hogy megindultak-e már a vérteste. Igen. Olyan, úgy kell hátulról. Van egy vérrög a testemben. Igen. János betette a fülébe a stetoszkópot, Juli belefújt. Azt a... Hát ez ilyen a stetoszkóp. De most beteszi a melléhez. És Juli rátette a mellére a stetoszkópot, illetve a bal mellkasára, ahol dobog a szíve. Igen. Igen? Juliból nagyon sokat hallok bele, nagyon kevés. Nem baj. Szívdobogását hallod? Igen, szívdobogásomat hallod. Nagyon kíváncsi, hogy hova fut ez ki. Hallod a szívdobogásomat? Hallottad a szívdobogást? Igen, hallod, Juli rátette a mellkasára a stetoszkópot. Ez itt rendesen, ugye? Van valami kis ritmuszavar, úgy érzem. Igen. Hogy de nézem meg közelebbre. De meg vagyunk, oké. Okay. Betönt a lukat a melbimbót. Kivelted a füledből, kivelted a füledből. Mert most olyasmit fogok csinálni, ami miatt egy kicsit szekunder szégyenérzeted lehet. De... Én imádom a szekunder szégyenérzetet, úgyhogy jó vagyok. Én gyűlölöm az idegen szavakat. Kérlek szépen, gyere velem ebbe a játékba, és hagyd, hogy mit történjenek a dolgok. Ugye elővette a mobiltelefont, Júli elővette egy telefont. Ez mi? A telefonból lóg valami kihangosítószerű valami. Azt nem tudom. Jó. Várjál, Júli pedig... Beletette a bugyjába. Júli pedig a bugyjába tette a stetoszkópot. Wow! 9 óra van, egyél már valamit. És Júli betette a bugyjába a stetoszkópot, János pedig ugyanúgy fülel. És úgy hallom, hogy bálnák próbálnak meg velem kapcsolatba lépni. Mit hallasz? Mit kell hallania? János nagyon fülel, Júli csendre intette. Mit kell hallanom? Mit hall? Mit kellene hallani? És miért van a telefon összekötve valamivel, ami a Júli nadrágából kijön? De ez nem tudom, hogy mi. Mi ez, Júli? Valami rózsaszín, ami... Punci hűtjével jött. Húst akarok. De mit kéne halljon? A kis földlakó. Valami zenét indított el a Júli a telefonján. Júli elindított egy zenét a telefonján, igen, és a stetoszkóp hallgató része bent van a bugyjában. Wow! És ez most már azért több a soknál. Olcsó kínai tanga vagyok. Ja, oké, bocsánat. Igen? Most. Csendre intette Janit. Igen? Jani pedig fülel a kis fülecskéjével. Mit hallasz? Fura hangok vannak. Fura hangokat hallasz? A fura hangokat hallok. Aha. És mi ez a fura hang? Bálna vadászok. Ne szórakozz már. Olyan egyébként, mint valami tenger alatti. Nem az kellene, hogy halljad. Tehát, hogyha ezt hallod, hogy tenger alatti hangokat hallasz, akkor nem jót hallasz. Akkor mégsem köszönjük szépen a stetoszkópot, mert... Már most Júli meghallgatja saját magát. Júli most magát hallgatja a stetoszkóppal, a bugyával. Hát persze, mert ha ordibáltok egyébként, akkor nem hallatszik. Na várjál, de mit csinál, mi van összekötve a telefonnal, ami benne van a Júli bugyjában? Nem tudom. Adjuk az online streamet? Persze. Júli a saját bugyjában van, ezt láthatjátok. Megvan? Megvan. Na most megvan. Várj, akkor oké, segíts levenni. János újra felveszi a stetoszkópot, Júli keze még mindig a bugyjában. Mi az? És valami? Ha a problémát észlel, kérjük, hívja dr. Ordas Farkas nőgyógyász. De ha beszélsz, akkor nem hallod. Na? Nem mosolyog, mondd. Király, egyébként hallom, zenét hallom. Zenét hallasz? Igen. A Lunitból zene jön? De milyen zenét hallasz? Te miért szól a Júli bugyjában zene? All that remains, last time. Metal. Metal zenét hallgat. Én meg metal zenét hallok. És miért szól neked onnan metal zene? Vagy ez most micsoda? Ennyire nem lesz dühös a férjedre, hogy már metal szól a pulcidban. Be van építve valami. Na, mondom, hogy miről van szó, mielőtt még azt gondolnátok, hogy elszabadultam valami nagyon bizarr szexplázában. Konkrétan erre gondoltam, hogy ez megint valami nagyon fura Julis játék. Ez egy európai új őrület. Igen? Ez, drágáim, egy vagina hangszóró. Ne. Várjál. Nem mondod komolyan. Én a GBL-ben hiszek. Ez egy vagina hangszóró, és ne gondoljátok azt, hogy megkattant az, aki ezt használja, mert ennek a célközönsége nem én vagyok, hanem a kismamák. Az a neve, hogy Baby Pod. Képzeljétek el, hogy csak egyelőre még csak Spanyolországban forgalmazzák, de írtam neki e-mailt, és küldtek nekem egy ilyen vacakot. Mert hogy egy csomó kutatás szól arról, hogy mennyire jót tesz a gyerekek idegrendszerének a fejlődésének az, hogy klasszikus zenét hallgatnak. És hát miért kezdhetnéd el ezt korai szakaszban, egészen konkrétan az anyaméhben? Ugye azt mondják, hogy az anyaméh az egy fényhangszigetelt terület, de oda be kell vinni a zenét. Tehát ha te hallgatod, azt a gyerek nem hallja. Uh-huh. Viszont, hogyha beküldöd a hangszórót, egyébként egy ilyen kis tokban küldik. De hova teszed be a hangszórót? Oda. Én most ránéztem az interneten. Tehát ez úgy néz ki, ez a történet. Ha van egy hangszóró. Igen, drágám, miért, mit gondolsz, honnan szólt ez a nyamvad zene? Nem tudom, én meleg vagyok, én mindig sanyót teszek magamban. Bennem mindig sanyó van. Ennek sanyó nagyon örül. Mondom, ez a téma, amikor megláttam,

Paszki, nem, már bocsánat. Nem csak kérdezem, hogy beülsz vízbe, és a víz ugye viszi a hangot. Az, nem, nem hiszem, hogy nem tudom. Nem miért, hiszem. Ezt, miért nem ezt teszteltem le, és miért a teát? Nagyon. Te hazaviszem, én ezt fölrakom. Úgy tudom elképzelni egyébként tényleg, tehát, mint amikor lebuksz a strandon a víz alá, olyasmi lehet a kisbabának, igen. Körülbelül annyi zaj, meg mindenféle egyéb hang jut el hozzá, mint amikor te lent vagy a víz alatt. De hogyha lent szól a zene a víz alatt, akkor te ezt ugyanígy hallod. Biztos, hogy a gyerek is legalább ennyit érzi. Pasik is fölrakhatják? Hát kipróbálhatod, ha gondolod, nagyon szívesen kölcsönadom. Nem szívesen ülök bele, egy szerencsére. Az a baj, hogy sok mindenbe beleültem már, de dióban nem szívesen ülök. Tehát még ha ellenformája lenne, vagy bármi, ami könnyebben becsúszna azok. Figyelj, most a diótól mindig könyvbe lábad a szemem. Egészen új perspektívában. Nem, jön a gőzös, kitolta a gőzös. A közös megint kilökte a diót, nem baj, visszateszem. Nyilvánvalóan nem nekem készült, nem azért készült, hogy tudom én feldobjam vele a házas életemet, ez kismamáknak készült, illetve hát elvileg kisbabáknak készült. Csak hát másként nem tudtam szemléltetni. Tehát, hogyha most elhozom és megmutatom, annak nincsen semmiféle húzatja. Nagyon jó. Milyen meglepő arcot fog majd vágni a BKV jelölőr, nem amikor a 7-es buszon a Juli nem föntre nyúl, hanem lent. Kikapcsolom. Bocsánat, csak zenét hallgattam. Parancsolj, ja, egyébként én. De egyébként tényleg, mutatom. Tehát, hogy tudok úgy közlekedni, hogy erre rákötöm, erre a francra, és akkor hallom, hogy mi szól a telefonban, sőt, szerintem még lehet, hogy hívást is tudok fogadni. Hát, közben. Nagy élményen, Nulival beszélget. Kérlek az OTP banktól, de van... Na, hát szóval milyen furcsaságok vannak a világon. Igen, rendezzük a számlát, köszönöm a hívást. De ez jó. És ezt küldtek neked ingyen. Aha, igen. Azt tudjátok egyébként, hogy házhoz most már ultrahangot is tudtok rendelni? Hogy a család együtt mozizzon? Úristen, ez nekem egyre a nagy tévére rá. Ráteti az ultrahangot, igen, oda sereglik az egész család, körbeállja anyukát, és együtt nézitek az LCD-n, hogy a kis puja hogyan mozog. Na, tehát ezt tudni kell azért olvasni. Tehát azért azon... Hát, nem, ja, nem, ki, ja, bocs, nem, tehát nem kiküldik postán, nem. Nézd, anyu, a lába, anyja nyakában van a lába. Honnan ez az ultrahang? Ha, szerintem felmosom vidőrből. Orvossal együtt házhoz rendelhető az ultrahang készülék, hogy ne kelljen az egész családnak tolatni a kórházba. Kijön a bácsi, a doktor bácsi az ultrahang készülékkel, ráköti a monitorra, és otthon megnézi az egész család. Ennek van értelme. Ennek van értelme. Jó, ti részlepedőt is vetted. Úgyhogy neked minden átmegy. Mindenbe hiszek. Hát, mi van, az miért iszom ezt a teát? Én mindent elhiszek, amit olvasok. Na jó, van, adnál kölcsön, én is kipróbálom. De mit csinálsz? Hova teszed? De azzal ne foglalkozz. Az orrá. Lenyelem. Kötök rá egy zsinort, és lenyelem. Nem, tényleg kipróbálom, hogy szól-e, vagy érzek-e belőle valami. De nem... Hát nem tudom elképzelni, hogy olyan nagy lenne. Nem? De hova? De most komolyan, nem hova olyan teszed be? Nagy. Nem olyan nagy? Nem. Hát ekkora így körülbelül. Sose szólt még bennem Mozart. Hát megnézem, hogy milyen. Bocsánat, de ha tehát én se hallom. Hát a fonendoszkóppal is csak alig hallod. De nem én akarom meghallgatni. Meglepem a gyereket vele. Hazajön, felmegyek gyertyálás, és azt mondom, na jó, csak jó. Látod? Mindig mondtam, hogy apa, tud seggfúvolá játszani. Apa, de egy kárnyőkösen. Hallod, és elmegy az iskolába a gyerek, és elmondja, mit csináltatok? Ki mit csinált tegnap este? Apám gyertyállásba várt, és zenélt a seggel. Szerintem ebben van ráció. Meg a gyerek elalszik, meglepett vele Viki. Most maradj nyugtom, maradj veszteg. Na, ne takard el az arcod, ezt figyeld. És most ha lábbekopok az ajtót. Egy ötödiket lenyomok egy sorszimfóniát, egy ötödiket, hát most mi baj lehet? Nem, vagy egy örömódát, a kilencediket. Mutass még egy férjet, aki elzenél Jánusszal az örömódát a feleségének. Hát figyelj. Na, kellően bizarr volt. Jó van, Gyuli, én örülök, hogy jöttél újra. Én nekem hiányzott ez a rovat. Hiányzott, komolyan mondom. Jobban szóltál, mint mi Miskolcon. Nem, jobban szóltál, mint mi Biatorbágyon. Ja, az is. Na, megyek, szétszerelem magam. Jól van, szereld ki akkor. Utána megmutatod magát a kügyüt egy erős öblítés után? Nem csak, hogy néz ki, kíváncsi vagyok. A babkő. Robbantsuk le, amit le kell robbantani. Mutasd már, mert kíváncsi, hogy néz ki egy ilyen kügyű. Hogy néz ki? Ebben van valami fantázia beindító. Nem, megnézem, hogy biztos, hogy nem, semmiféle fantázia beindító nincs rajta. Nem úgy értem, a saját fantáziámra gondoltam, hogy mennyire lábadnak könyvbe a szemem, ha este ezt ki akarom. Mennyire mondanám ezt, hogy valaki szedjek. Tudod, olyan, mint a borsó az orba, csak fölfele megy. Aztán óvatosan. Megyek a Vikihez, hogy eddig ez jó volt, de most már csak fölfele tudom, segíts egy kicsit, neked nagyobb a körmöd. Viki, eddig ez vicces volt, de most már nem jön ki. Van itt egy enőpálcika valahol? A kábel a végén van, tehát csak ki kell, ja, csak ki kell húzni. Persze, Viki, ennyi. Basszus, már felküldtem az egész kisműtős játékkészletet, de még nem érzek mindig sem. Benni négy becsmokza van bennem. Na, jó, Benni a reflexkalacspárcsot keresztbe raktam. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, aztán jövünk a árvasugrással. Júli, két hét múlva folytatjuk. Oké, okay, köszönöm, ciao. Ciao, ciao, jövünk vissza mindjárt. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, ugye 10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Hello mindenkinek. Itt vagyunk, hát megnéztem, kezembe vettem. Uh-huh. Méret megfelelő? Lenne vele baj. Na, hát aha. Szóval, hogy azért ez a nőknek egyszerűbb. Valahogy vertikálisan ők ügyesebbek. Okay. Ügyesebbek, igen. Szóval lenne vele probléma. Magas, mély, közép, minden van benne? Meghallgattam, kezembe fogtam, megcsodáltam, és egyben tisztelettel néztem rá. Ez nekünk férfiaknak azért egy nagyobb sóhaj lenne. És akkor fönt van, de egy nagyon nagy mély sóhaj. Mérőjövő sóhaj, úgyhogy lehet, hogy ezt nem tesztelem le este. Nem mutatom meg a gyereknek. Na, játszunk egy jó kis hármasugrást. Ha minden igaz, akkor már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia, ciao, hogy hívnak? Sziasztok, Szilvi! Szilvi, hello Szilvi, jó reggelt! Honnan hívtál minket, Szilvi? Sziasztok. Szexárdról. Szexárdról, hát Szexárdról kiválóan szólunk, 91.1 a freking. Nagyon működünk, igen. Igen, Szexárd, Balaton, Nyíregyháza, ugye, mondjuk Nyíregyháza nem egészen az a környék, baj a Dunaföldvár, ezt akartam mondani. Máté Szaka, igen, Sopron, Kőhidakus. Így van, lenti. Igen, a Sopron hozzánk a legközelebb, igen. Igen, de nem, azon a részen kiválóan szólunk, igen. Jobban, igen, nagyon jók vagytok. Jobban szólunk Szexárdról, mint Érden. Ezt csinálja utánunk valaki. Távolba adásban. Mi távolba adunk. Távolba adásban jobbak vagyunk. Persze, Tibére, én viszem már kazettán. Na, és mivel foglalkozol, mit csinálsz egyébként? Hát jelenleg semmivel. Semmivel? Munkanélküli vagy éppen? Igen. Na. Igen. Hogy kitettek, vagy te mondtál föl, vagy nem is volt? Volt, csak felmondtunk, igen. Felmondtatok többen? Nem. Király többesbe volt, amit mondtam föl. Ja, hogy te mondtál fel. Aha, és mit csináltál? Hát, lottoztam egyet. Lottoztál? De hogy érted, hogy lottoztál? Tehát, hogy szerencsétlenül dolgoztam. Ja, értem, most ez ilyen hirtelen nem kapcsolat. Tehát lottozóba dolgoztál, tehát ez viszonylag biztos állás. Miért lett belőle eleged? Hát, nem feltétlenül lett belőle elegem, ez egy hosszú történet hosszú lenne, történet. És annyi időnk viszont nagyon nincs. Ilyenkor rutinos műsorvezető megérzi, hogy menni kell tovább. És? Na, akkor miért mondtál fel? Szóval az akkor most kezdődik. Igen, szóval akkor miért mondtál fel? Jó, és mióta nincs munkád? Hát már egy jó ideje. Egy jó ideje. Jó, nézd, én segítő jelleggel kérdezek, hogy hát, ha valaki esetleg segít neked, vagy munkát ajánl, de ha nem akarsz róla beszélni, úgy nehéz, akkor nem segítek. Akkor inkább nézzük jó, a kérdéseket. Köszönöm szépen, nagyon rendi vagy. De nem kell. Ja, nem kell. Jó, oké, háztartásbeli vagy, értem. Azt mondja, hogy mehetünk? Igen. Na figyelj, így szól az első kérdés. Hogy nevezik idegen szóval a gyümölcs cukrot? Fruktóz? Így van, de jó vagy. Kicsit franciásan mondtad, de így fruktóz. Igen, mert van glükóz, meg mindenféle fajta, azért mondom, nem tudom, először ezzel próbálkozom, aztán majd végig megyünk az összesen. Jó volt, mi legyen a második kérdéssel? Megyünk. Így szól a második kérdés. Melyik sportág világklasszis képviselője LeBron James? LeBron James? LeBron James. Labdás játékos ő? Igen. Kosárlabda? Így van. Kosárlabda? Így van. És volt meg egy legnagyobb világ sztár. Volt lett volna a második, amit... Hát mondom, nem tudom. Sugott valaki? Próbálkozunk a labdajátékosra, igen. Azért, mint hallottam volna ott egy idegen férfi hangot. Hál' más labdajáték nem jutott az eszetekbe. Férfi esetekben. Hangot? Hát egy lány hangot még csak férfit annyira nem biztos. Uh-huh. Hát akkor lány hangot nem tudom, mert suttogva mondta. Igen. Na mi legyen a harmadik kérdése? Nagyon nehéz. Nem, szerintem annyira nem. És milyen jellegű? Kezdünk átmenni Barkobába. Igen. Élőlény? Nem. Úristen, megvolt. Meghaltanak? Menjünk. Melyik ország fennhatósága alá tartozik Gibraltár? Na. Rász mondj, fejfőle. Gibraltár, melyik ország fennhatósága alá? Igen. Ez volt a kérdés valóban. Internetet használtok? Biztos használtok. Igen. Igen, az alja. Ajjaj. Spanyolország. Nem csak szeretnék, de nagyon szeretnék ám. Hát most a Brexit után reménykednek, hogy talán visszakapják. De egyébként nem, hát az Egyesült Királysághoz tartozik. Tehát... Egyesült Királyság. Igen, Spanyolországban van, ugye, de oda mész, oda útlevél kell, és hát az a Gibraltár szép rész, érdemes egyszer oda ellátogatni. Ott ugye, hát az Egyesült Királysághoz tartozik. Na jó, hát figyelj, jöjjön akkor egy bumbozás, jó? Nézzük meg, jó. Hogy mire mentek akkor így a bumbozással. Jó. Jó. Azt a mindenségét neki. Ez el lett indítva. Azt a mindenségét neki. Mondjátok, hogy nyertem. Miért hazudjunk? Nekem nem ad. Hát, ami mindenki hazudik, most miért nem? Ez is igaz. Akkor igen. Hazug egy világban. Jó, de rajtuk nem csodálkozunk. De nekik ez a szakmájuk részben. Igen, sajnos. Nálunk nem, nálam nem. Nálam sem sajnos. Fel ne vigyel, nem ad. Pedig olyan szép bum volt. Hát akkor jól van. Köszönöm szépen a játékot. Szilvi, puszi. Sziasztok. Szurkolunk, hogy minél előbb legyen állásod. Igen. Lesz az. Azt hiszem, nem kell. Jó vagyok így. Igen. Nem, hát fájtban vagyunk, úgyhogy nincs gond. Jól van. Jó. Na puszi, akkor köszönjük szépen. Milyen kérdések ezek, Jani? Este nem volt Nuni, vagy mi van? De volt. Nem volt nehéz, ezek nem voltak nehéz kérdések. Pont azért volt ilyen kérdés, mert volt Nuni. Hogy ne lenne? Igen. Két pofán. Ja, bocs. Igen. Igen. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel megpróbáltuk megfejteni a hókotró anomáliát, és arról beszélgetünk hosszan, hogy miért van az, hogy leesik egy centi hó. Ez egy örök téma, télen mindenki előveszi, de most azt gondoljuk, hogy előrébb jutottunk. Mert hogy szerintünk eljutottunk a megoldásig, hogy miért nincs valójában elég hókotró az úton, ki tehet erről, mi tehet erről, és miért van az, hogy Ausztriában több méteres hót is eltakarítanak, itt leesik egy centi és káosz van. Ugye ez minden télen előjön, de amíg az ember nem kap rá kielégítő választ, addig igazából örömmel veszi elő újra és újra a témát. Igen. De hát megfejtettük, hogy gyakorlatilag csak annyi a megoldás, hogy eddig nem dolgoztak, most még már Ausztriában dolgoznak. Így van, tulajdonképpen ez a konklúzió, de emellett másra is eljöttünk. Valamint megláttuk Gesztesit a Mokkában, és hát Karcsi, azt gondolom, hogy ha ez volt a cél, akkor nem rendeltetésszerűen használta a szoláriumot vagy a barnítókrémet. Mint egy kicsomagolt csoki Miki. Elképesztően nézett ki. A keze hófehér volt, az arca viszont brutálisan barna. Már egy kicsit tényleg ilyen narancssárgás, sötét, barnába hajló árnyalatban úszott, és hát próbáltuk kitalálni, hogy hol volt, mit csinált. Hát Gesztesi versus Olajkája, ugye? Igen, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show! Na már is itt vagyunk. De helyes volt a Gesztesi egyébként. Nagyon jó fej volt. Jó arc volt, persze, meg hát ezen ő nem sértődik meg. Na... Én mindig nem vagyok kibékülve azzal, hogy szólunk. Azt hittem a tea hatásával. A tea nem jön. Jó. Menjen a felső. Ez három. Kínáltan csak szabad fogasú birkocás. Legyen az utolsó, az jó. Na. Nincs sok időnk egyébként. Nincsen. Számol vissza itt nekem egy gép, képzeljétek el, 240 másodpercünk van pontosan elköszönni. Tehát nincs az, mint régen a Csabinál. Tíznél szóljál, kiszaladok. Nincs az, mint régen a Csabinál, hogy itt túlbeszéljük az időt, mert nyílik az ablak. Így van. Meg utánuk van hallgatható műsor most. Ja, bocs, ami nem úgy értettem. De szemét vagy. Aj, majd. Halló. Jó reggelt, Morning Show, Rádió egy reggeli show, vagy bárhogy is hívnak bennünket. Hello, itt a Feli, a Jani, meg a Bali. Szia. Ciao, hello. Nem, miért most nem rejtett számról hívtuk. Na mindegy. Régen rejtett számról hívtunk, és megszoktad igen. Esetleg. Voltál már naphallgatója, Klasszon, tényleg? Hát igen, ott voltam. Igen. Hogy hívnak? Miki. Miki, te vagy a naphallgatója, illetve pontosabban te lettél volna a naphallgatója, illetve az vagy. Csak hát nem tudunk akkor ajándékcsomagot adni. Elfelejtetted, hogy írtál, vagy nem számítottál rá? Nem, hanem hát így, hogy nem, de azért nem gondoltam, mert nem rejtett szám aztán. Azért nem rejtett, mert már nem szigyeli a reggeli műsort, Andy. Ja, értem. Igen. Igen. Jó, nem baj, ez van. Jó, figyelj, hát te vagy a naphallgatója. Azt írtad nekünk, hogy a színháznál csak szabad fogású birkózás volt. Ezt írtad nekünk, ugye beszéltünk a ruha botrányról, illetve igen. Akartunk is részben az egyházi vonatkozású dolgokról, és aztán már nem jutott idő, hogy volt, ahol leszavazták egyébként. Ez egyébként kiváló kezdeményezést. Erről beszéltünk egyébként holnap egy picit. Igen, igen, igen, igen. Jól van, figyelj, hát ajándékcsomag nincs, de ettől függetlenül a naphallgatója te vagy. Jó, semmi gond, köszönöm. Jó, köszi, hogy minket hallgatsz. Most merre vagy pontosan? Hát megyek Tapolca felé. Tapolca felé mész, hát akkor jó utat neked. Köszönöm szépen. Arra dolgozol? Arra dolgozol? Hát arra megyek dolgozni, testi vagyok, csak arra dolgozom most. Tapolcán dolgozol, hát. Jól van. Jó utat, köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm. Hello. Ciao, hello. Hello. Hóval vigyázz, hókotrót jelents. Ha van. Igen, igen, igen, igen. Mutasd meg az irányt. Kétségbe esett hókotró, keresi havat. Na, az egyházról, a pécsi történetről, a kabátos, kabátos sztoriról? Igen, ez érdekes. Hogy kiraktak kabátokat, és akkor ott... Hát elhatárolódtak tőle. Elhatárolódtak, igen, irgalmasok. Elhatárolódtak az irgalmas szamaritánus sztoritól? Na, mert más szentük másképp kell segíteni. Aha, hogy? Másképp. Most ja, mondtam. Persejbe? Ez egy baromi jó kezdeményezés, még akkor is a felvett kérdéseket is nyilván, ugye, tehát most kirakszik napra egy kabátot, azért az átázik, meg vizes lesz, én értem, de ugyanakkor maga az baromi jó. Azért jogos, tehát egy nap után már nem tudsz onnan elvinni egy kabátot sem, mert mindegyik átázott, meg vizes, meg megfagyott kicsit, de ugyanakkor maga lehet, hogy nem vár a kabát egy napig, mert oda megy és elveszi, szóval nem szabad mindennek a rossz oldalát nézni. Ez egy baromi jó kezdeményezés, meg hát empátiára szólítja fel a többieket. Ha ez eszedbe jut ez az átázos, akkor azt kell mondani, hogy nekünk van egy meleg ilyen belépő helyiségünk, hozzák már be a kabátokat, igen. Kitesszük a táblát, hogy itt lehet átmenni. Persze. Nagyon sok tegyél ki kenyeret Mexikot. Igen, de most azért megint lehetett érezni az összefogást így a hidegben. Nagyon sok szórakozó hely, bár, talpon álló, ivó döntött, úgyhogy gyere be hozzánk, ihatsz egy teát ingyen, átmelegedhetsz nálunk, nem kell fogyasztanod. Sokan befogadták egyébként a fázókat napközben is, meg este, és azért ezek nagyon jó kezdeményezések. Nagyon jó civil kezdeményezések. Tehát, hogy itt megint ezzel szerintem az a probléma, ez az én privát véleményem, hogy helyzet ugye nincs, csak a civilek szerint van helyzet, és ezt a helyzetet a civilek oldják meg. Hát igen, sok sebből vérzik ez a történet. Na jól van, drága hallgatók, köszönjük szépen a mai napot. Megyünk, és... Fotózásra megyünk. Igen? Igen. Ja, tényleg ma van a fotózásunk, igen. Igen, hogy aztán szépek legyünk majd a kampányban. Így van, a tea egyelőre nem hat, úgyhogy Balázsnak csak a felső testét fogják fotózni. De utána már elkezdhatni, akkor viszont lejjebb csúszik. Altesti beugró szerepeket is vállalok. Így van, slim fit gatyában dominálni. Holnap 6 órakor jövünk. Vigyázzatok magatokra, hallgassátok a Rádió 1-et. Szevasztok, köszönjük, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.